zelf in gesprek met de minister. Dat is ook al gebeurd. Er zijn ondernemers die met minister gesproken hebben. Nou, dat is wel wat we de komende periode vooral met elkaar moeten doen. In gesprek blijven en zorgen dat het op orde komt. Ik wens u daar alle sterkte bij. Ik dank dus de burgemeester, meneer Velema, daar vanuit het Hoge Noorden. Ik dank ook Hans van Soest, de politiek verslaggever van het AD. Ik dank u voor het luisteren. De komende 3 weken zijn we er niet. We gaan met zomerreces. Het alles met Olympische Spelen ook te maken. Zometeen op deze zender langslijnen omstreken met Jan-Willem Wesseling en Tom van het Hek. We gaan naar het nieuws en daarvoor zit klaar Sid van der Linde. Heel graag tot over een maandje. Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Wopke Hoekstra mag aanblijven als eurocommissaris voor Nederland. Dat heeft het kabinet besloten, melden bronnen aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws. Hoekstra volgde vorig jaar Frans Timmermans op als eurocommissaris voor klimaat. Het is onbekend of hij opnieuw die post krijgt. Overheden moeten niet bezuinigen op HIV-bestrijding. Met die oproep komen de Verenigde Naties. De organisatie meldt dat het aantal HIV-besmettingen wereldwijd daalt, maar dat er ook gebieden zijn waar het virus zich juist verspreidt, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten. Nancy Pelosi heeft laten weten dat ze Kamala Harris steunt als nieuwe presidentskandidaat. Pelosi geldt als een van de belangrijkste stemmen binnen de Democratische Partij. Ze benadrukt dat ze erg enthousiast is over Harris, die ze briljant scherpzinnig noemt. De Britse tak van vloerengigant Carpetright is door een concurrent opgekocht. Het bedrijf zat tegen een faillissement aan en door de verkoop is dat nu voorkomen. In Nederland heeft het bedrijf meer dan 80 winkels. Wat de gevolgen zijn voor de Nederlandse tak is niet bekend. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, het is maandag en dus welkom bij het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. En waarin we gaan terugblikken op de afgelopen sportweek, natuurlijk het slot van een heerlijke Tour de France. Grand Prix van Hongarije was ook gezellig, ook misschien iets minder gezellig voor Max Verstappen. En we kijken natuurlijk vooruit naar het grootste sportevenement van deze zomer, de Olympische Spelen in Parijs. Dat doen we met de chef sport van Nu.nl en Trouw, Robert Misset en John Graat. En oud-wielrenner Koen de Kort, die was bij de tourfinish in Nice, is in het vliegtuig gestapt, is onderweg naar Hilversum en een minuutje of 10 schuift hij binnen. Eerst maar even warm worden. Staat u allen klaar? Loop pas op de plaat. Ja, hup. Robert en John, goed dat jullie er in ieder geval al zijn. We gaan eventjes naar de mooiste momenten uit de afgelopen weken luisteren. En voor jou, Robert, was dat een moment uit de tweestrijd tussen Pogacar en Vingegaard. Want ze winnen allebei veel. Maar dit is de Tour van Pogacar. En die kijkt wanneer komt Vingegaard. Die gaat gewoon sprinten natuurlijk. Wat dacht je dan? Pogacar wil die vijfde rit zegen. En als een komeet lanceert hij zichzelf. En snelt hij weg bij Vingegaard. Geen enkel probleem. Hij gaat zelfs weer de benen iets wat stilhouden. Dit is wel een beetje denigrerend wat hij doet. Maar Pogacar is de keizer van de Ronde van Frankrijk 2024. Ja, Robert, dit is de finish van de etappe afgelopen zaterdag. Ja. Waarom dit moment? Nou, er waren eigenlijk meerdere momenten. Maar wat ik het meest frappante vond, is dat, dat hij elke keer wilde laten zien aan Vingegaard, aan Visma, ik ben de beste en niemand anders. Waarom is dat frappant? Ik ben hier degene die hier bepaalt. Ik weet niet, zoals in dat sprintje of elke etappe ging het om plaats 27, sprint hij, 2 seconden voorsprong, even kijken, even spelen, even laten zien. Ik denk dat hij hem echt gewoon, zeker op dat moment, heeft hij hem echt gewoon ook mentaal willen slopen, laten zien van, joh, ik ben de beste, ik laat zien. En ik vind het ook heel mooi, hè. Ik zag allerlei commentaren voorbij komen van mensen die zeiden van, ja, hij moet niet alles willen winnen. Hij had deze etappe toch ook aan Vingegaard kunnen laten. Ik zat in 2019 om Wimbledon bij de finale tussen Federer en Djokovic. Legendarische finale. 2 matchpoints Federer, 5e set. Iedereen in het publiek, alle 10.000 toeschouwers, inclusief mezelf, wilde dat Federer zou winnen. Denk nu echt dat Djokovic zegt, nou weet je wat, ik laat hem winnen, misschien wel leuk en dan mag ik volgend jaar weer, of misschien ook beter voor mijn imago, dat ik hier de grote held zijn zegen afpak. Zo werkt het niet. In de sport wint de sterkste. En Pogacar was overtuigend de sterkste en wilde dat op elk moment dat het kon laten zien. Ja, ik vond het echt groots. Waarom is het er dan toch zoveel over gegaan? Over dat Pogacar misschien wel de vluchters wilde laten winnen, enzovoort, enzovoort. Ja, ik weet niet of dat een beetje de moris is in het wielrennen of de stalorders bij de Formule 1. Ik vind het flauwekul. De sterkste hoort gewoon te winnen. Het zou juist wel heel weinig respect getuigen als hij had gezegd van, nou weet je wat, joh, je hebt het zo leuk gedaan. En ze toe, weet je wat, doe jij deze maar. Ja. Dat zou zelfs, ik zou het echt gewoon zelf als een pure belediging opvatten als iemand mij zo laat winnen. Ik wil winnen als ik de sterkste ben. Vingegaard was 1 keer de sterkste. Toen had, denk ik, Pogacar zijn niet de benen, haalde hij hem bij. Maar de rest van deze tour was er maar 1 de sterkste. En dat was niet Vingegaard. komen straks ook nog wel uitgebreid, Koen de Kort ook gearriveerd, over de Tour te praten. John, jij keuze ook een moment uit de Tour, maar een heel ander moment. Interview met etappenwinnaar Victor Kampenaert. Winning a stage in the Tour de France is everybody's dream. I had a very difficult time. My girlfriend was there, she supported me every day, highly pregnant. I have a bright future now, still in cycling. I became a father and was like, only blue sky. I started to feel very good on the bike. Only blue sky, emotionele Kampenaert. We hadden het ook 3 minuten, 5 minuten, het duurde veel langer in werkelijkheid. Waarom? Wat spreekt jou hier zo wel of niet in aan? Volgens mij is het enige moment geweest in de Tour dat ik zelf ook met een brok in mijn keel op de bank zat. Je wordt daar toch een klein beetje emotioneel van. Tenminste, ik wel, als man van 54, vader ook van een kind. Ik weet nog sinds ik... Kijk, het begon met toen hij over de finish kwam. Toen kreeg hij meteen dat telefoontje in handen met zijn vrouw erop en die baby. En dat vervolgens vertelt hij het verhaal daarbij. Hè, dat hij na de voorjaarsklassiekers een heel erg moeilijke periode had gehad. Dat hij gedoe had over zijn contract. Hij werd genegeerd door zijn ploeg. Dan komt er zo'n verhaal van de eenzaamheid van de wielersport komt ook alweer een beetje naar boven. Dat je plotseling heel erg teruggeworpen kunt zijn op jezelf. En dan is er alleen nog maar je vriendin. En die bevalt dan aan de voet van de berg van de Sierra Nevada. Die heet dan Gustav, net als zijn opa. En al die details. Nel heet zijn vriendin. Ik vond het geweldig. Dit vind ik ook de Tour. Weet je, de Tour is natuurlijk Pogacar tegen Vingegaard en de strijd in het klassement. Maar de Tour is ook dat je soms dit soort renners krijgt. Een jongen van 32 die zich de barsten werkt. Die een beetje zonderling is. Die het een beetje op zijn eigen manier doet. En die dan toch één dag zijn plek in de zon krijgt. En als iemand zegt, dit vind ik toch een beetje te. Ik hoef dat niet allemaal te weten. Wat zeg je tegen zo? Ja, goed. Je hoeft dat inderdaad niet allemaal te weten. Maar als een sporter het zelf kwijt wil en het op deze spontane manier wil vertellen. En hij is heel open. Hè, hij maakt vlogs. Hij is zo. Dus dat vind ik, dat zul je de komende weken ook weer gaan zien met die Olympische Spelen. Dat het als het echt van belang is voor mensen. Ja, dan komen er dingen uit die heel puur zijn. En dat vond ik in dit geval wel. Ik vond het oprecht en niet sentimenteel. Word je zelf sentimenteel in je afscheidszomer die je aan het maken bent? Nee, dat valt verder reuze mee. Oké. Die is al een beetje begonnen, die afscheidszomer. Ja, daarom. De laatste sportvorm ook vanaf. Een kleine leuke anekdote. Nu kom ik toen niet. We zitten met z'n allen... Want je gaat weg als chef sport bij Trouw. Ja, weg als chef sport bij Trouw. We zitten met z'n allen in een nieuw pand, Mediavaart. Het is een echte Brabander. Waar wordt hij neergezet? Op een plek met uitzicht op de Johan Cruijff Arena. Toen zei hij, ik moet hier weg. Dus nu wordt die chef tijdgeeft helemaal aan de andere kant van het gebouw. Zit hij met zijn rug naar de Johan Cruijff Arena. Dat is een kleine anekdote, maar we leven met hem mee. Ik ga je niet op pen. Je bent nog niet weg, John. Want eerst nog maar eens de Olympische Spelen verslaan. En op die Olympische Spelen, die vrijdag al beginnen, gaan ongeveer 300 Nederlandse sporters actief zijn. Ze worden begeleid door chef de mission Pieter van de Hogeband. En vorig jaar zei Van de Bogenband nog dit over de missie waarmee de sporters naar Parijs gaan. De medailleprognoses, de medaille, het klassement. Ik geloof het allemaal wel. Voor mij is het belangrijk dat mensen gewoon een hele mooie, goede ervaring daar hebben. Mooie spelen kunnen ervaren, mooie beleving hebben. En je wil niet dat mensen op een negatieve manier terugkijken en een rot ervaring hebben. De missie van de sporters, dat probeer ik ze zo her en der wel eens mee te geven. Het zou heel mooi zijn, is het inspireren van een nieuwe generatie. En hopelijk gaat dat ook nog omgezet worden in palen. Hele mooie resultaten en dat levert weer mooie verhalen op. Ja, het ging dus om de verhalen, in ieder geval een jaar geleden. Maar dit weekend zei hij ineens dit op een vraag van verslaggever Eline de Zeeuw. Tot slot, wanneer zijn deze spelen geslaagd? Sportief gezien. Sportief gezien, weet je, dat is natuurlijk heel duidelijk. Dat wij bij de beste 10 landen van de wereld willen behoren. Die ambitie is er. Daar gaan we onze stinkende best voor doen. En we staan er goed voor. Ja, Robert, is het nou gek dat dit een heel ander verhaal is dan een jaar geleden? Ja, maar het verhaal van een jaar geleden was natuurlijk niet consistent. En dat was ook een beetje raar. Ik wil Tom is ook op de speler geweest. Je gaat naar de speler niet toe voor een verhaal. Je gaat naar de speler toe omdat je daar wil presteren. Omdat je dat podium hebt gehaald. En dat gedoe van deelnemers belangrijk en de winnen is voor een deel zeker waar. Maar ook Pieter wist natuurlijk ook wel dat je als NSC en NSF, als je sporters ondersteunt, je geeft ze een stipendium, et cetera. Er zijn mensen die 4 jaar van hun leven wegcijferen om die speler te halen. Dan gaat het niet alleen om het verhaal. Dan wil je ook gewoon presteren. Nou, de handboogschutsters hadden wij bijvoorbeeld van de week aan de lijn. En die zeiden, we gaan er vooral heen om te genieten. Is dat dan erg? Oh nee, ik zeg niet dat het erg is. Alleen, ik kan me wel voorstellen, en dat was natuurlijk het beleid onder zijn voorganger, hè, bij Marius Hendricks, die echt een top 10 ambitie misschien wel te nadrukkelijk uitsprak. En daar hadden we een beetje het gevoel van, als je het niet haalt, dan ben je een loser, dan moet je naar huis en noem maar op. Hè. Dus het is allebei. Dat erbij nemen, John, heeft hij niet gewoon willen zeggen, jongens, er is meer dan een medaille? Want ja. Zo heb ik het een beetje begrepen. Ja, natuurlijk. Ik vind dat er een enorme karikatuur is gemaakt van zijn uitspraak, die misschien niet helemaal gelukkig was. Maar kijk, ik ken Pieter van der Hogeband al 30 jaar. Ik heb hem gevolgd in zijn hele carrière, van heel dichtbij. Ik ken hem heel goed, ik heb hem hier ook over gesproken. Als er iemand wilde winnen, dan was hij het. En dat wil hij altijd, ook met zijn sporters. Dus daar geen enkele discussie over. Het gaat erom, hoe wil je winnen? En we hebben natuurlijk de laatste jaren in de Nederlandse topsport gezien dat er ook wel manieren zijn dat het te ver kan gaan. Om alleen die focus te hebben op die medaille. Überhaupt is die focus op een medaille volgens mij niet echt goed. Je moet meer focussen op hoe word ik een zo goed mogelijk sporter en hoe ga ik die wedstrijd zo goed mogelijk spelen. Daar gaat het eigenlijk om. En al het andere komt eruit voort. Maar die focus op die medaillespiegel, ik denk dat hij dat een beetje heeft willen relativeren. En dat je sport wel op een leuke en goede en gezonde manier kunt bedrijven. Het klinkt prachtig, John. Als hij 4 medailles wint, wordt hij daar ook op afgerekend. Dus dan zeggen ze toch... Ja, maar dat vind ik ook kletskoek. Dat is ook zo. Nee, goed, van Hogeband er nou mee te maken als Sivan Hassan struikelt, als Femke Bond. Maar NOC-NSF zet zelf in op die top 10 ambitie. Dat doen ze al heel lang. Er gaat heel veel geld in om. Pieter is gewoon het uithangbord van deze... Daar heeft hij toch helemaal geen schuld aan. Nee, natuurlijk. Maar het model is natuurlijk gebaseerd op dat veel van investeren in topsport. Ja, en dat model is wel een beetje doorgeschoten, denk ik. Heeft hij niet willen zeggen dat het NN kan zijn? Ja, dat denk ik, ja. Ja, dat kan zeker. En kijk, het is ook heel opvallend, hè? John refereert daar natuurlijk al aan. Er zijn ook een aantal processen geweest. Turners, de hockeyvrouwen. Onder andere om het twee opvallende te noemen. Waarbij is geconstateerd, triathlon, waarbij is geconstateerd dat de weg er naartoe te rukzichtloos was. Dat het mensen die goud wonnen doodongelukkig waren over de manier waarop dat is gerealiseerd. Ja, wat is er erger dan dat om goud te winnen en daar niet gelukkig mee te zijn? Dat is het ergste wat er is. Ja, dus daar zijn gelukkig wel lessen uitgetrokken. Dat moeten we nu gaan zien, hè, of dat echt zo is. Of de zusters Wevers nu ook op een andere manier kunnen doen. Of de hockeyvrouwen. Nou, de hockeyvrouw is een mooi voorbeeld. Zeker, natuurlijk. Maar die hebben één mazzel, die wordt toch wel wereldkampioen. En ook, ook Olympisch kampioen. Ze waren niet zo heel gelukkig de vorige keer. Tenminste, niet allemaal. Hè. Maria Verschoor heeft dat heel nadrukkelijk gezegd. Zeker, die vond, als ze vorig jaar tweede waren geworden op het EK, had ze dat nog een mooiere medaille gevonden dan de gouden van Tokio. Ja. Nou, dat vind ik nogal een uitspraak. Ja. Zeker. Dus dat betekent dat, en ik denk dat Pieter een beetje bedoeld heeft, we moeten het wel ook op een goede manier proberen te doen. En op een leuke manier. Genoeg over een uitspraak van een jaar geleden. Als we even uitzoomen, John, je gaat voor het laatst professioneel de Spelen volgen als sportjournalist. Waar verheug je dan het meest op de komende 3 weken? Ja, eigenlijk op de dingen die, die onverwacht zijn. Maar ja, weet je, je kunt zoveel namen noemen. Natuurlijk Femke Bol straks op die 400 horden. Maar zijn er dan onverwachte dingen die je toch al een beetje verwacht? Als in, heb je een tip voor zo'n verrassing? Ja, ik heb er heel veel. Want ik heb ik denk dat er heel veel sporters kunnen zijn die plotseling kunnen verrassen. Hè? Chelsea Heine bijvoorbeeld in het boksen. Dat zou ik geweldig vinden. Dat die vrouw plotseling een bekende Nederlander wordt. En die boksport weer meer op de kaart zet in Nederland. Maar het allermooiste zou ik vinden Joris Otte. Omdat dat de Olympiër is die van het allerverste punt komt. Zeg maar. Die heeft alles zelf in zijn leven moeten doen. We hebben het over kanoslalom. Hij is volslagen onbekend, denk ik. Maar hij heeft zich op het laatste moment... Ik voor dat hij kanoslalommer is, want inderdaad, ja. Ik kende hem niet. Nee, hij is ook bijna op het laatste moment gekwalificeerd. In mei, ergens in, weet ik veel, Oost-Europa, niemand was erbij. Hij rijdt in een 20 jaar oude Mitsubishi Colt door Europa met zijn kano op het dak. Hij heeft zijn eigen sponsors uit Helmond vooral, want daar komt hij vandaan. Hij is begonnen op het kanaal daar, totdat dat echt niet meer uitdagend genoeg was. Toen ging hij met geld van die lokale sponsors in Po wonen. Om daar betere omstandigheden voor zichzelf te krijgen. Heeft nog nooit een fysiotherapeut in zijn leven gehad. Dus werd onlangs gebeld door NOC-NSF. Goh, je bent nu gekwalificeerd. Hoeveel fysiotherapeuten of begeleiding heb jij nodig? Nou, die heeft nooit begeleiding gehad. Als zo'n jongen, die er alles voor over heeft gehad, echt alles, als die een medaille zou winnen, ja, dat zou ik mooi vinden. Robert, wat is jouw tip? Ik heb er ook heel veel opgeschreven. Ik vind het leuk voor bij het roeien. Daar ben ik toch wel heel erg benieuwd naar. Ja. Die hebben natuurlijk heel goed gescoord op de WK. We hebben morgen vind ik een heel mooi interview van Daan de Ridder met Elko Meenhorst, de roeibondscoach. Die CEO was bij een bedrijf en die eigenlijk op een vrij rigide manier is gaan trainen. Toen in 2017-18 het roeien helemaal op zijn kont lag en niks werd gewonnen. En die inderdaad gewoon op eerste kerstdag mensen uitnodigen om op de bos te staan. Toen gingen ze trainen. Maar je ziet nu inderdaad gewoon dat er weer iets nieuws doorbreekt. Dubbel 2, dubbel 4. En dan zie je ook nog namen voorbij komen. Ja, dan moet ik weer denken aan het verleden. De namen Riens en Florijn komen weer terug. Ik was in 1996 ook in Atlanta en 92 ook in Barcelona op te spelen. Waar Riens en Florijn natuurlijk het roeien en ook Nederland op de kaart zetten met hun iconische Holland 8 nummer. Nu zie je inderdaad hoe dochter van Florijn, ook vriend Florijn, Ralf Riens in de Holland 8. Dus je ziet echt ook weer generaties terugkomen. En ik denk dat het roeien, ben ik heel benieuwd of zij dat kunnen doen. En persoonlijk, maar dat is puur persoonlijk omdat ik een groot tennisliefhebber ben en dat natuurlijk 30 jaar gevolgd heb, hoop ik echt gewoon dat Rafael Nadal nog 1 medaille wint op Roland Garros. Dat is mijn hoogtepunt, zal dat zijn. Ik denk dat dat dan alleen maar kan met Alcaraz aan zijn zijde in een dubbelspel. En dan hoop ik tegen Sinne en tegen Musetti, als we dan Spanje-Italië als finale hebben in een dubbelspel, ja, dan ga ik op het puntje van mijn stoel zitten, want dat wordt geniet. Zullen we maar eens even naar de vlaggedragers gaan? Want komende vrijdag gaan ze dus officieel van start. Grootste openingsceremonie, botenparade op de scène. Lois Abbing en de 3x3 baas Kuala Worthy de Jong. Wordt het helemaal een hele bijzondere avond, want zij mogen de Nederlandse vlag dragen. Een beetje misschien een droom die uitkomt, waarvan ik niet wist dat het een droom was. Maar echt zo ontzettend gaaf. En ik ben heel blij dat ik het eindelijk ook mag delen en dat iedereen het weet. Toen ik het voor het eerst hoorde, wist ik niet zo goed hoe ik moest reageren, omdat ik... Nou, ik heb het nu al een paar keer gezegd. Ik ben niet echt met de Olympische droom opgegroeid. Het leek best wel ver voor ons, met 50-5 ook. Dus om er nu te staan en ook nog de vlaggedrager te zijn, was voor mij nog een beetje een droom. Of het werd opeens een droom. Onwerkelijk. Dus toen ik het hoorde, moest het nog allemaal binnenkomen. De reactie van mijn teamgenoten heeft het eigenlijk doen veranderen. Maar het is een enorme eer. En ik denk dat het een onwijs mooi podium is voor onze sport. Vooral omdat het zo groeiend is op dit moment. Ik lag op het strand, nog op mijn vakantie. Dus helemaal niet zien aankomen. Ik was eindelijk eventjes handbalvrij. Maar dus dat was echt... toen had ik al dat ik dacht, ik wil eigenlijk een gat in de lucht springen. Maar dat kan nog niet. Echt gewoon heel erg vereerd. Ik had echt kippenvel toen hij het vroeg. Je doet het samen met Worthy de Jong. Wat zijn nou de afspraken? Even een paar praktische punten. Hoe gaat het? Ik heb echt nog geen idee. Heb je geen draaiboek gekregen of een handleiding? Nee, dat gaat allemaal nog gebeuren. Dus we waren zo in die focus ook natuurlijk met trainen en voorbereiden. En niet in Nederland. Dus dat gaat de komende dagen allemaal nog vorm krijgen. Dus we hebben een beetje geoefend tijdens de shoot. Maar dat komt allemaal nog wel. Maar daar maak ik me geen zorgen om. We hebben elkaar heel eventjes gezien. Super enthousiast zijn. En ik... het wordt een prachtige ervaring die ons niemand ons kan ontnemen eigenlijk. Een beetje zwaaien, een beetje zijn die wel ook de vlag vasthouden. Maar en vooral heel erg genieten. Lois Abbing en Worthy de Jong hoorden die inmiddels is Koen Kort ook gearriveerd vanuit Nice met de auto. Ja. Althans vanaf Schiphol. Welkom. Dankjewel. Neem nog even rustig adem. Dan gaan wij. Want John gaat 2 vlaggedragers, is de tweede keer. Vind je dat echt een mooie symbolische waarde? Dat tegenwoordig op die manier gaat? Vroeger hadden we altijd 1 vlaggedrager, nu hebben we een wat breder geheel. Ja, vind ik zeker. En ik vind de keuze voor met name Lois Abbing heel leuk. Omdat. Zij is moeder. En dat past in een soort trend die je in de topsport wel ziet. Dat we nu meer topsportende moeders hebben. Hè? Vrouwen die kinderen hebben gekregen, komen gewoon weer terug. En in het verleden was dat toch... Ja, Fanny Blankers-Koen natuurlijk niet. Die begon pas toen ze kinderen had, in 48. Maar er waren toch heel veel vrouwen die wat jonger stopten omdat ze vervolgens kinderen wilden krijgen. En nu zie je dat Ellen van Dijk naar de Spelen gaat. Je ziet... Taza Gia, de hardloopster. Brit-Ierland. Brit-Ierland, tafeltennis. En Lois Abbing dus ook. En dan gaat Tess Wester dan nog niet mee. Of Tess Lieder heet ze inmiddels. Maar dus ik had even teruggezocht vandaag. Goh, is er nou ooit eerder gebeurd dat er een moeder vlaggedraagster is op de Olympische Spelen? En ja, Nederland had er ooit eentje. Maar dat waren wel winterspelen. En dat was natuurlijk... Had je Keulen Deelstra in 72. Die had al 3 kinderen en die droeg toen de vlag. Ja, want wij moeten een goede vlaggedrager aan voldoen. Robert? Nou, ik moest wel even lachen toen ik hoorde dat Wordy de Jong vlaggedrager werd. En even later kwam het bericht dat Amerika, zeg maar, LeBron James als vlaggedrager naar voren schuift. Nou, de ene basketballer is de andere niet. Maar ik vond het wel een beetje... Ik heb ook een beetje het gevoel dat er bij jongens... Wie wil in godsnaam die vlag dragen? Want de meeste mensen komen helemaal niet naar die openingsceremonie. Want die moeten sporten in het weekend. Is dat ook anders dan vroeger? Ja, dat denk ik wel. Want je ziet ook bij de laatste spelen die ik ook zelf heb gevolgd... dat echt gewoon de helft van aantal atleten niet komt... omdat ze nou eenmaal of zaterdag moeten spelen of zondag al moeten beginnen... of zeggen, nou ja, geloof het wel, of duurde veel te lang. Aan de andere kant, natuurlijk is het een eer. En ik denk dat het voor een atleet mooi is, en zeker voor Lois Abbe... en voor Wordy de Jong helemaal. Het is een erkenning voor een sport die we niet kenden. Is dat niet ook een beetje de symboliek nu om een heel ervaren iemand te nemen... en iemand die voor het eerst is en ook nog een jonge sportvertegenwoordiger? Zeker. Dat hebben we de vorige keer ook gezien. En dat als complete ploeg meer naar voren te willen brengen. Dat denk ik ook. Een nieuwe, snelle sport, 3x3, basketbal. Ja. Hartstikke leuk om dat onder de aandacht te brengen. Dan heb je ook kunnen nemen. En ik denk dat het nu, want Lois Abbing hoor je het net zeggen... maar dat het een enorme eer is voor sporters. En dat was het. Ik heb nog spelen gedaan in 2002 in Salt Lake City, de winterspelen. Toen was er gedoe over die vlag. Ik weet niet of je het nog herinnert, maar Rintje Ritsma wilde hem volgens mij niet dragen. Die vond dat allemaal te veel gedoe, want die wilde zich richten op die races. Dat is een hele toestand geweest. Er zijn ook heel veel atleten die wilden helemaal niet eens naar je openingsceremonie. Die vonden het allemaal gedoe en het duurde veel te lang. Toen vroeg in die staat moesten ze dan uren wachten. Ja. Vanaf Londen kon je dan eerder weg. Kon je stiekem halverwege weg. Dan hoefde je niet urenlang te staan. Dus dat hebben ze wel aangepast. Maar als je met zo'n vlag draagt, dan sta je daar de hele dag. Dus, maar ik denk dat er inderdaad, wat Tom zegt, is gekeken naar die combinatie. En dat je er misschien andere combi's kunnen verzinnen. Maar ze hebben natuurlijk echt gekeken van wie kan in dat weekend gewoon zo ongedwongen. En de handbal spelen natuurlijk donderdag de avond ervoor. Ja. Dus dan kan je inderdaad vrijdag kan je vlag dragen. En Wordy de Jong is natuurlijk een gezicht van een sport die we niet kennen. En hij mag naast LeBron James staan. Lijkt me van hem ook wel aardig. Ja, dat is misschien kan hij zijn handtekening vragen. Koen, jij bent vandaag nog in Frankrijk geweest. Merk je daar al veel van te spelen? Binnen het peloton leeft het natuurlijk wel. Het begint ook al bijna voor al die renners. Dus die zijn daar zeker wel mee bezig. Dat is maar wel... gewoon in de Franse sportjournaals, op tv, straatbeeld ziet daar? Nee, weinig. Het was echt nog volledig gericht op de Tour de France. Ik denk dat zeker in Nice was natuurlijk echt een groot tourfeest. Ja. En dat zal het vanaf vandaag een beetje beginnen. Ja, en misschien dat het ook anders is in Parijs. Want de Fransen verwachten daar miljoenen bezoekers. En moeten de Fransen de drukte ook in goede banen leiden. Daarnaast zijn ook politiek en vooral de veiligheid tijdens de Spelen een belangrijk punt. En dat leeft ook onder de sporters, weet directeur topsport van NOC-NSF, André Katz. Nou vertel ik ze dat de Franse overheid een enorme verantwoordelijkheid heeft, maar het ook enorm serieus neemt. En dat misschien wel de veiligste plek op aarde, straks Parijs en het Olympisch dorp, zal zijn. Nou, de Franse overheid lijkt het in ieder geval serieus te nemen, want zo'n 36.000 politiemannen en 10.000 soldaten zijn actief rond te spelen. Dat meldt France 24. Veel van hen worden al maanden getraind hoe te handelen bij een terroristische aanslag, want die dreiging die wordt door deskundigen als groot gezien. Is het dan niet gek, John, dat er een kilometerslange openingsceremonie langs de Seine plaatsvindt? Ja, dat is. Nou ja, goed. Als je het puur uit veiligheidsoogpunt bekijkt, lijkt me dat niet ideaal. Kun je het beter in het stadion doen, die je goed beveiligt aan de buitenkant. Dit is over, ik dacht, 6 kilometer. Ja. Dus dat wordt ook wel een beveiligd gebied, maar het is nooit zo goed te beveiligen als in een stadion. Maar ja, weet je, ik vind dit ook wel weer mooi. Dit is romantiek. Die scène die meandert daar door die stad heen. Ik vind het eigenlijk wel prachtig. En zo'n stadion is ook saai, toch? En het stadion is saai. Nu is het een keer wat anders. Ze zitten daar op een bootje, begrijp ik allemaal, met die vlaggen. Het gaat er heel bijzonder uitzien. En weet je, dit is ook typisch Frans. Die Fransen die hebben gevoel voor decor. En die hebben gevoel voor dit soort sentimenten, wat natuurlijk ook de Spelen zijn. Dus ik vind de prijs voor de veiligheid is hoog. De prijs überhaupt van Olympische Spelen wordt hoger en hoger. Sociaal, financieel en op allerlei vlakken. Maar daar staat ook weer heel veel tegenover. Ja. Maar we hebben het nu over 6 kilometer langs de Seine. Koen, jij komt uit een koers van 12 kilometer. Nee, maar ook een heel groot evenement. Zou je denken, merkt hij iets van extra... het is natuurlijk beveiligd en er tegenwoordig hekken bij sommige dingen. Maar in feite, het is niet te beveiligen, toch? Nee, het is niet te beveiligen. Ik weet wel dat er echt heel veel ook undercover agenten en zo allemaal aanwezig zijn. Dat hebben we een enkele keer gezien. Dat is er ineens iemand... Het is gewoon een main peloton. Dat zou helemaal leuk zijn. zijn. Misschien is dat wel het geval, maar die heb ik dan nog niet gemerkt. Wilco Kelderman. Ja, dat zou bijvoorbeeld kunnen. Die zitten wel rond de koers. Ik heb wel eens gezien dat er iemand op een koers opstapt en dat er ineens van allerlei kanten mensen erop afschieten en hem arresteren. Dus goed, dat is natuurlijk wel, er wordt wel aan de veiligheid gedacht. Maar ja, zo'n heel parcours beveiligen, dat gaat echt niet. Nee. Zou het mensen afschrikken om er naartoe te gaan? Zou je jou persoonlijk kunnen? Of heb je medewerkers of mensen die zeggen... ja, nee, maar nou is het toch een beetje... Nee, ja, onze medewerkers en die van John ook... want we zitten allebei in hetzelfde concern DPG Media... hebben een veiligheidscursus gevolgd. Maar dat gold ook al voor het EK voetbal. Hè? Dus waarbij je toch in misschien zeg maar, onveilige situaties kunt herkennen. Aan de andere kant, ik ben het helemaal eens met John... dit is een typisch Frans... Een Frans statement voor de vrijheid. Het is hartstikke mooi om het juist wel op de scène te doen. We hebben zoveel leed in de wereld. Het is natuurlijk heel raar. We hebben een Olympische Spelen terwijl er een oorlog is in Europa. Waar ook een EK met een oorlog. Waar zal Oekraïne als deelnemer, een land in oorlog als deelnemer. En ik vond het ook heel sterk. Dat zelfs een land in oorlog toch nog een statement kan maken. En ik denk dat die druk voor die voetballers veel te groot was. Maar dat even terzijde. Maar dat je dit doet als een statement. Omdat de Spelen natuurlijk verbinden als geen ander. Dat je dat blijft doen. En natuurlijk in 1972 stond Sir Avery Brundage. Het was heel cynisch om te roepen, de show must go on, terwijl net 12 Israëlische atleten waren vermoord. Dat was natuurlijk heel erg. Aan de andere kant zijn de spelers daar wel gered. Als je er toen mee gestopt was, van jongens, dat kan niet. En dat gevoel was heel sterk, denk ik. Heel veel Nederlandse atleten, onder andere hockeyers, zijn ook naar huis gegaan. Als je er toen mee gestopt was, had je het niet meer kunnen opstarten. We hebben natuurlijk tijden gehad van boycotts, et cetera. Nu zien we die spelers toch, en ook met name door de spelers van Tokio. We hebben geen corona meer, we kunnen weer vrij. Het zijn de spelers van de vrijheid een beetje. Maar de Spelen, er zijn toch altijd landen in oorlog tijdens de Spelen? Waarom zit dat anders? Nou, ik bedoel nu echt in Europa. Hè. We hebben de Spelen in Frankrijk, we hadden een EK in Duitsland. En die oorlog is in Europa. Zou dat voor de wereld echt uitmaken? Is dat niet een veel te Europese blik op de Spelen? Nou, ik weet niet of het voor de wereld uitmaakt. We hebben natuurlijk in de wereld wel meerdere dingen die spelen. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar de Europese verkiezingen. Hè, Frankrijk toch extreem rechts redelijk weten af te wenden. Ik had willen zien hoe het was als extreem rechts had gewonnen. Wat zo was bij de Europese verkiezingen, hè? Ja, nee, hij heeft extreemrechts gewonnen. Zeker, maar uiteindelijk is dat natuurlijk in Frankrijk toch redelijk afgewend. Hoewel het land er wel verdeeld is. Maar als extreemrechts daar echt de sterkste partij was geweest... en Le Pen misschien wel de grote leider was geweest... had je die spel ook weer in een ander decor gehad. Ik denk toch dat je wil iets hebben als een soort steunpunt. Dat zijn die spelen altijd geweest, onder alle omstandigheden... dat vrijheid uitstraalt en dat verbindt. Maar ik denk wel dat Frankrijk, de situatie in Frankrijk... de sociale onrust die er al een aantal jaren is... Dat speelt een grote rol. We hebben natuurlijk aanslagen... Bataclan gehad, ja. We hebben al meer grotere incidenten gehad. Ja. Het dreigingsniveau is daar al veel langer hoger dan in veel andere landen in Europa. En de oorlog in Gaza is natuurlijk ook een bron van spanning die wel een beetje bij dit evenement erbij is gekomen, hè, behalve Oekraïne. Nee, dat hebben we natuurlijk eerder gehad. Dus in die zin ben je weer terug bijna bij 72, toen dat natuurlijk een heel groot punt was. Hè, de aanslag op Israël. Als we ergens bang voor zijn, is dat natuurlijk. Ja. In die zin plas vandaag ook extreme beveiliging. Ja, maar ik denk dat u even heel blij was dat Israël zich niet had gekwalificeerd voor het EK voetbal. Ja. En dat een hoofdpunt minder was. Maar die veiligheid is natuurlijk een punt, zeker, absoluut. En John, zijn dit soort randzaken kort hoor? Speelt het ook mee in de hoofden van atleten? Of gaan die daar gewoon helemaal de grootste prestatie van hun leven neer te zetten? Ik denk dat laatste. Ik denk uiteindelijk, als je helemaal aan het sporten bent, dan... Koen, die weet dat veel beter. Ja, absoluut. Ja. Nee, ja, die sporters die zijn daarmee bezig. Natuurlijk hebben die ook wel iets van een moreel kompas, et cetera. Maar goed, uiteindelijk ga je daarom de Spelen zo goed mogelijk te doen. Ja. We gaan zo verder praten over de Spelen en vooral ook over de Tour de France, die natuurlijk net is afgelopen. En dat doen we allemaal na het nieuwsblok van 10 uur. Graag tot zo. NPO Radio 1 podcast. In Wat Blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Zoals columnist Tineke Bijshuizen. Aan het eind van het seizoen was er een afsluitend feestje. En halverwege kwam Tineke op mij af met de mededeling: ik wil met je zoenen. Acteur Willem Nijholt. En het volgende moment pakte die weer in de voorstelling mijn wang of mijn arm zo hard vast dat er blauwe plekken op zaten. En presentatrice Cilly Dartel. Die heeft laten zien dat je niet afhankelijk bent voor je carrière van directeurtjes, maar dat je zelf de regie hebt. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Biologisch wasmiddel, biologische appels, het is helemaal van nu. Maar biologische wijn, is dat wel lekker? Ja, nou, probeer Nelemann wijn.

Een aantal weken. En ik dacht, ik mag niks tegen mijn teamgenoten zeggen. Dus ik heb echt heel erg veel moeite moeten doen om mijn mond te houden. Maar vorige week heb ik het eindelijk verteld. En iedereen was ook echt ontzettend blij. En u hoorde het ook al. Amerika maakte vandaag ook zijn vlaggedrager bekend. Vast wel eens van gehoord. LeBron James. FC Twente speelt in de derde voorronde van de Champions League tegen Red Bull Salzburg van trainer Pepijn Leinders. En als Twente die ronde doorkomt, dan moet de club ook nog in de play-offs winnen om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. Miniam Girmay heeft zijn contract bij Intermarché, want die verlengt tot het eind van 2028. De sprinter uit Eritrea schreef deze maand geschiedenis door in de Tour de France als eerste Afrikaan een etappe te winnen. Drie maanden en de groene trui. Ja, en daarmee zit het tweede grote sportevenement van deze zomer er dus op. Dat Tadej Pogacar de Tour de France voor de derde keer ging winnen, dat was al wel duidelijk. En zijn ongenaakbaarheid benadrukte die afgelopen weekend nog even met drie etappenzegens. Dit is de Tour van Pogacar. En die kijkt wanneer komt Vingegaard. Die gaat gewoon sprinten. Wat dacht je dan? Dit is voor een absolute topsporter. Maar oh, hier zal toch wel over nagepraat worden. Door ook deze ritzegen op de ijs. Wat is er te doen aan Tadej Pogacar? Nou, niets. Helemaal niets. Een grote gele streep gaat erdoor. Ja, dat is de conclusie, maar geen kruid even. Was het. Daar kwam een man in het geel. Zes ritten, want hier komt nummer 6 aan. Dit is Muhammad Ali. Fantastisch gedaan. Joe Frazier en Mike Tyson in één persoon. Ja. Alles wat je denkt dat niet kan, dat kan toch als je Tadej Pogacar heet. In het geel komt hij hier over de streep. Hij zwaait naar zijn fans. Wat een alleskunner. Hij heeft alles. Hij heeft alles. En hij heeft ook zijn derde toerzegen dus binnen. Tadej Pogacar, Vingegaard werd tweede, Evenepoel dus derde. En we gaan er nog even over doorpraten met onze drie forumleden. Oudwielrenner Koen de Korts, chefsport van nu.nl. Robert Miset en John Graat, die diezelfde functie bekleedt. Bij Trouw, Koen, geen champagne-etappe op de Champs-Élysées dit keer. Nee. Heb je die gemist eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Ik vind dat wel mooi. Ik vind dat wel een mooie afsluiter van zo'n Tour de France. Echt ook wel traditioneel natuurlijk, wat ook wel een beetje bij de sport hoort. Mm-hmm. Maar ik vond het wel een goed idee om, als je het dan toch anders gaat doen, om het dan ook echt volledig anders te doen. En daar dan ook een tijdrit van te maken, een zware tijdrit, om het echt te laten zien dat het anders is dan anders. En als het verschil 24 seconden was geweest en we hadden deze tijdrit nog gehad, was het dan de meest geniale afsluiting van de Tour geweest die we konden hebben? Ja, waarschijnlijk wel. Ja, ik denk dat het voor de kijker en de luisteraar thuis misschien eigenlijk wel mooier was op deze manier het af te sluiten. Maar goed, zo'n traditie in Parijs op de Champs-Élysées heeft natuurlijk ook wel wat. Ja, John, werd het toch niet alsnog een beetje een soort felicitatie-etappe, omdat inderdaad de verschillen waren al groot en dan duurde het ook wel lang, toch? Ja, de spanning was natuurlijk wel weg. Ja. Er zat nog hier en daar nog een heel klein beetje spanning voor het klassement. Maar ik was benieuwd bijvoorbeeld hoe Evenepoel het zou doen, hè, een week voor de Olympische Spelen. Dit leende zich wel voor inderdaad een fantastisch einde van de carrière van Mark Cavendish bijvoorbeeld. Ja. Die geloof 1,5 kilometer heeft gevierd met het publiek dat hij letterlijk aan het uitzwaaien was. Maar die spanning die heb je wel altijd nog in die toeretappe. Natuurlijk, dan heb je die felicitaties, maar dan op de Champs-Élysées is het ook voor het echt op het Maar ik vind wel dat in die Tour normaal gesproken bent met je eens zo, Koen. Maar die aanloop duurt echt veel te lang op die zondag. Dat geborrel op die fiets en zo. Dat eindeloos. Ja, kom op, man. En dan gaat het in één keer 180 per uur over die Champs-Élysées. Ja, dat vind ik wel mooi. Dat is toch, ja, dat decor is toch schitterend. Nou, kijk, je hoopte misschien een beetje, althans, ik had voor de Tour met onze verslaggever Lorien Slingerland toen toch dat verhaal verteld over 89 natuurlijk met Fillon Le Mans. En ik zie nog de collega's, die hadden al stukken over Fillon en Klaarwijker, de winnaar, prachtige Franse winnaar. Oh, helaas, in de laatste tijd bleek Le Mans net iets sneller. Zo'n ontknoping heeft er natuurlijk geen enkel moment ingezet. Maar dan is zo'n laatste tijd wel heel spannend natuurlijk. Ja, ja, daarvoor waren de verschillen natuurlijk veel te groot. Dus die heroïek ontbrak. Maar wat ik wel zei, ja, weet je, toch nog een keer, zoals zeg maar, drie trapraketten van maken als Pogacar, vond ik toch heel erg imponerend. En je ziet dan toch ook weer dat hij dan ook in de laatste etappe, en ja, je voelde hem al aankomen, hij zegt natuurlijk het beste voorbereid. Hij woont daar ongeveer. Hij fietst over het parcours. Ja, om dan toch zo huis te houden. Ja, knap. Kan niet anders zeggen. Koen, hoe was dat? Wij kijken als gewone mensen die Pogacar. Sommigen houden ervan, anderen vinden het moeilijk. Maar hoe leeft dat in zo'n peloton en bij renners? Wat denken die eigenlijk? Ja, ontzettend veel respect gewoon voor wat hij doet. Van wat hij kan. Het is al echt ongelooflijk wat hij aan talent heeft en hoe dat hij daar dan ook nog mee omgaat. Hij werkt natuurlijk ook echt heel hard, net zoals iedereen. Maar ja, het is echt buitengewone klasse. Het is echt volgens mij het grootste talent dat we in de sport hebben gehad. En dan hoor je ook altijd dat hij geliefd is. En dan weer wat minder geliefd bij mensen. Ja, en, dat blijft altijd dat zal, natuurlijk. Wisten, maar is hij in zijn algemeenheid... Is het iemand die wel, ja, je zegt respectvol, maar ook wel een beetje geliefd is? Ja, zeker. Ook in het peloton, hoor. Het is echt een leuke gast wat dat betreft. Hè. Je kunt er wel echt mee lachen. En ja, je weet ook van tevoren vaak niet hoe dat hij de koers ingaat. Bij andere ploegen en andere renners heb je heel vaak een beetje dat berekenen. En ja, dat heeft hij helemaal niet. Ik heb een beetje de indruk dat de helft van zijn tijd... van de tijd zijn ploeggenoten niet eens weten wat er gaat gebeuren in de koers. Dus ja, dat heeft natuurlijk ook wel iets. Dat is wel mooi. Je zei, hij is het grootste talent dat ik misschien wel ooit heb gezien. Ja. Is hij ook al de beste renner die je hebt gezien? Ja, momenteel denk ik zeker. Ja, ja, ja. Maar even in een historisch perspectief ook. Ja, dat zou die kunnen worden natuurlijk. De beste renner, misschien dat hij nu qua kwaliteit dit jaar de beste renner is die er ooit is geweest. Maar de beste renner denk ik dat je dat over vele jaren moet laten zien. En dat moet hij natuurlijk nog wel bewijzen. Hij staat al een tijdje aan de top, maar hij is ook nog heel erg jong. Mm-hmm. Dus ja, die 5 toerzegers, die zullen er wel komen denk ik. Ik ga je toch vragen, Koen. Heb jij, als je ziet al die records die herrijden, heb jij... nooit gedacht van, is dit normaal of zo? Is dit puur, hè? Weten allemaal, hij heeft ontzettend veel geïnvesteerd in zijn voeding, materiaal. Goede voeding, hè? Hele goede voeding, nou precies. Maar dan vind je dat de vraag, is het inderdaad, is het zo te doen? Ja, nou, kun je weer zonder het D-woord verklaren, zeg maar, ja, of niet? Precies. Nee, ik denk het wel. Ik denk dat wat dat betreft de wetenschappelijke ontwikkelingen echt enorm snel zijn gegaan de laatste jaren. Dat het echt met flinke sprongen vooruit is gegaan. Maar dat zie je eigenlijk over de hele breedte van de sport. Als ik met die renners praat waar ik 3 jaar geleden nog mee in de koers zat. Die zeggen nu, het is niet normaal hoe hard er wordt gereden. Iedereen rijdt echt ontzettend hard. En dat blijkt dus gewoon dat het algehele niveau ontzettend omhoog is gegaan. En ik denk dat vooral echt de grote talenten, dat die echt het allermeeste uit hun kunnen halen. Dat alles wordt berekend, alles wordt in de gaten gehouden. En ja, als zo'n renner gewoon nog iets harder kan trainen, dan zien ze dat nu ook. De specialisten, de wetenschappers, die weten dat ook. En dan kan echt het uiterste eruit worden gehaald. Maar Koen, jullie waren toch ook geen krabbelaars? En jullie deden er toch ook alles voor? En ja. Ik hoor dan Stef Clement en Lausendam zeggen, wij waren maar amateurs als we dit zien. Ja, nou ja, zo voelt het wel een beetje, hoor. Als ik zie, ja, zeker. Nou ja, als ik zie wat die jongens eten nu bijvoorbeeld in een wedstrijd, die eten echt een misschien wel 3 keer zoveel als wat ik had in een wedstrijd tot misschien 5-10 jaar geleden. En dat is zo ontzettend aangepast. Er is zoveel meer bekend over wat dat er nodig is. Welke koolhydraten in welke vorm, welke verhouding. En daar zit gewoon heel erg veel in. En dat is bijvoorbeeld heel snel gegaan. Maar ja, ook hoe dat er op hoogtestage en zo, hoe dat een lichaam daarop reageert. En wat je nodig hebt en wanneer. Mm-hmm. Ja, dat soort dingen die overal pakken ze een procentje en dan gaat het heel hard. Ik ben ook wel benieuwd andersom. Want nu zijn deze vragen worden altijd gesteld voor zover ik weet puur op de resultaten. Niet omdat er aanwijzingen zijn dat er doping wordt gebruikt. Sturen die nog verslaggevers naar die teams toe om proberen te achterhalen of om aanwijzingen op te pikken? En dat soort voor mijn verslaggever Lorien Slingerland heeft daar ook een heel goed verhaal over geschreven voor nu.nl. Omdat zij echt eens gaan vragen bij Visma, bij Emmer, van hoe gaat dit dan? Zijn die trainingen echt veranderd? Nou, exact de dingen die Koen noemt worden ook aangehaald, dat voedingspatroon. Ik denk dat ook die spreken mensen om die ploeg. Ja, die natuurlijk ploeg, ga je vragen. Hoor je dan ooit ook maar een glimpje van dat het toch nog niet goed zou gaan? Ja, maar kijk, dat houdt ook altijd. En dan bedoel je doping. Ja, maar ik hoor natuurlijk Tom Dumoulin ook zeggen van, ik steek mijn handen niet voor in vuur. Dat is natuurlijk ook een makkelijke verklaring, ik snap het. Hè? Als je weet dat Pantani natuurlijk puur op basis van EPO de snelste was en dat record wordt nu volledig van God gereden. Of die had puur op basis van EPO. Ja, weet je niet. Maar... die kans is misschien wel aanwezig, maar althans, hij zat wel in een categorie, in een tijdperk waarin dat veel gebruikt werd. Ik wil ook best kijken, daarom hebben we gezegd, we wilden best kijken, zijn er andere verklaringen. Ik denk dat Koen gelijk heeft, en bijvoorbeeld die voeding vond ik heel frappant. Ik denk dat Pogacar één dag niet zo goed uitkwam met zijn voeding. Klopt. Die hongerklop kreeg en dat Vingegaard een half minuut dichtreef, was eigenlijk niet normaal. Dat zou kunnen. Maar we moeten nooit naïef worden. Maar, ik zie een gezichtsuitdrukking van John, het is radio, maar ik zie dat jij een beetje denkt, ik loop zo lang mee, maar maak je niet te veel bij. Kijk, mijn eerste tour was 1997, het was een geweldige tour, maar ze ontplofte nog net niet in mijn nabijheid. Als ik er Lucifer bij had gehad, dan was denk ik... Ja, een jaar later zeker. Ulrich en onze Franse Richard Virenque en dat soort types. het jaar erop was 98, toen was ik ook in de Tour. Podium. Toen zag je de hele boel echt ontploffen natuurlijk, letterlijk. Daarna was het Tour Sans. Toen dacht iedereen, nou, nu zijn we schoon. Want er zijn nu zulke strenge maatregelen genomen. Nou ja, toen won ene meneer Lance Armstrong. Met een enorm verschil. Ik geloof, kijk, het probleem in de wielersport is zo oud als de wielersport zelf. En dat zit natuurlijk ook in andere sporten, voor alle duidelijkheid. We moeten niet naïef zijn dat het helemaal uit die sport gaat, ooit. We kunnen ook niet alle criminaliteit uitbannen. Ik denk wel dat de marges om te sjoemelen heel klein geworden zijn. Met de paspoorten, met alle maatregelen die genomen zijn. Dus we hebben het over kleinere doseringen. En dat wordt heel op een waarschijnlijk vrij wetenschappelijke manier gedaan. Dus de renners zullen niet snel meer gepakt worden. Want dat risico nemen ze niet. Dus ja, en als dat op redelijk brede schaal gebeurt. En als je ziet hoe snel er dit jaar gereden is in de Tour, dan denk ik dat dat weer breder is dan het was. Dan is nog Pogacar de beste. Heel kort, eens met deze analyse, Koen? Ja, en ik denk ook dat de afschrikking van, het kan ook over 10, 15 of 20 jaar toch nog uitgevonden worden dat de doping is gebruikt. Ja. En dan verlies je alsnog alles. Dus ik denk dat heel veel renners daar toch mee bezig zijn. Maar dus ook eens met het deel dat er vast nog wel eens een klein beetje absoluut wordt. Ja. Ja. Voor de fans van Pogacar, massasprints en bergetappes was het echt 3 weken genieten in Frankrijk. Maar voor de vluchters in het peloton was het afzien. Want die kregen maar weinig kansen. Just need to sprint. The peloton are a matter of a few meters behind, but it's a Bardet blockbuster. Stage one, first ever yellow jersey for the Frenchman. The breakaway makes it. Wat zit er nog in de tank na een loodzware dag over 32 kilometer gravel? Turgy heeft nog een sprint over. Wordt het dan een Fransman hier? Jawel, het is Anthony Turgy. C'est magnifique, Kevin Bocelin, vainqueur d'une étape de légende, on peut le dire aujourd'hui, entre Cesena, Tico et Bologne, c'est magnifique. Victor Campenaerts, gaat hij het redden, of komt er toch nog Gerchee? Victor Campenaerts voor Lotto Destiny, hij gaat het doen! De tijdritspecialist wint de rit in Leiden, hele mooie ook nog eens. Wat een prachtige overwinning voor Victor Campenaerts. In dreaming about this for a very long time. De eerste echte aanvaller van deze dag doet hij het ritje dicht. En gaat hij er eens goed voor zitten. Intens genieten. Ja, eindelijk. Nu wel. Ritzegen Carapaz, etappe 17. Ritter gewonnen door de vluchters, maar Wout van Aert, Mathieu van der Poel waren wat kritisch. Er zijn te weinig kansen geweest voor aanvallers deze Tour. Ik kijk eerst naar jou, Koen. Is dat zo of zijn dat teleurgestelde renners die denken, ja, het is niet zo groot als ik hoopte? Ja, een beetje van allebei, denk ik. Ik denk wel dat er echt veel sprintritten waren dit jaar, relatief veel. Ik denk dat het misschien wel wat mooier was geweest als er een paar meer ritten voor de vluchters zouden zijn. En blijven er daardoor ook type renners weg? We hebben Nicky Terpstra in het verleden hier ook wel eens over horen praten. Ja. Laat de Tour in dat opzicht ook een deel van de renners een klein beetje in de kou staan? Ja, ik denk het wel. Het is natuurlijk nog steeds de grootste wedstrijd. En al heb je maar één kans en je pakt die, dan is het nog steeds alles waard. Dus ik denk wel dat heel veel renners uiteindelijk toch nog willen gaan. Maar ik verwacht ook wel een beetje dat Van der Poel toch al als een klein beetje een voorbereidingswedstrijd richting de Spelen heeft gezien. Ik heb niet echt de indruk dat hij met volle overtuiging en de beste vorm van zijn leven naar de Tour is gegaan. Want John, is het ook niet gewoon, ja, de Tour is de Tour. De regels zijn de regels. Ja, je kan er een beetje boos op worden of niet. Maar dit is toch gewoon de Tour? Je hoeft niet mee te doen, tenslotte. Nee, zeker. Die keuze hebben ze. En Van der Poel heeft ook nou niet de allergrootste liefde, hè, voor de Tour. Nee. Dat heeft hij voor andere wedstrijden. En dus ik denk dat hij gewoon inderdaad als een voorbereiding heeft gereden. Hopelijk binnenkort gaan zien waar het toe leidt. Maar ik vond wel, ik weet niet hoe jij dat ziet, Koen, maar dat je toch ook wel een beetje scheiterig wielrennen hebt gezien. Dat er toch weinig renners zijn geweest die nou ja, de dood of de gladiolen erin vliegen, zoals Carapaz. En er waren er een paar meer, maar toch wel heel erg weinig. Ja, ik denk dat het wel een beetje in een wurggreep werd gehouden door een aantal ploegen die echt ontzettend sterk waren. En ja, Pogacar en zijn UAE-ploeg die eigenlijk alles wilden winnen. En ja, dan wordt het ook al heel erg lastig natuurlijk voor ontsnappingen. En er zijn altijd ploegen met een belang. En ja, dan wordt het toch al heel vaak gereden. Al is de kans niet zo heel groot dat ze dan uiteindelijk winnen als de peloton bij elkaar is. Maar blijft die groep vooruit en je hebt niemand mee, dan win je sowieso niet. Ja. Dus ik denk dat we dat wel vaak hebben gezien. Ja. En dan is het gewoon het collectief van zo'n peloton gewoon echt heel erg sterk. Kijk, Visma heeft een paar keer geprobeerd, hè, vrijdag, zaterdag. Ja. En uiteindelijk staat meneer Pogacar dat niet toe. Wat vind jij daar dan van? Ja, dat is koers. Ik zou liever hebben dat er af en toe eens een keer een groep naar de aankomst zou. Ik vind dat wel mooi. En dan heb je eigenlijk op twee gebieden koers. Het hoeft natuurlijk niet elke keer. Het is ook wel eens mooi om een etappe-overwinning te zien gaan naar een van de grote mannen die ook voor het klassement rijden. Maar ja, af en toe een groep vooruit vind ik voor de koers zelf mooi. Ja, want Armstrong, die deed dat dus wel, hè? Dus Pantani, die waardeerde dat op zijn zacht gezegd niet. Daar op de Mont Ventoux, volgens mij. Maar volgens mij heeft hij dat ook nog gezegd in een van zijn podcasts. Dat hij vond dat Pogacar... Lance Armstrong heeft gezegd dat hij vond dat Pogacar ook misschien eens een keer iemand iets weg moest geven. Ja, dat is toch onzin, Koen? Daar hebben we het helemaal aan het begin over gehad in deze uitzending, toen je er nog niet was. In sport hoort gewoon de sterren te winnen. Je gaat geen rit weggeven. Dat is toch onzin? Ja, maar je hebt ook codes in het wielrennen. Wielrennen is een ingewikkelde sociale sport. Maar afgelopen zaterdag liet Pogacar die groep wel rijden. Maar toen anderen achter die groep aangingen, even een poolse groepje, ja, toen bleef hij wel mee fietsen. Kun je het niet verbieden? Ja. Nee. Maar er waren wel iets te veel, vond ik, wandeletappes. Ook voor die sprinters, dat je echt dacht van... Ja, jongens, waar zit ik naar te kijken? Dat werd lekker gepeddeld. En urenlang wordt er gepeddeld. Ga dan weg. Waar is die Fransman met het leeuwenhart? Die zegt, jongens, ik ga voor het volk ga glorieren. Zou de ASO bijvoorbeeld nog wat kunnen doen? Door bijvoorbeeld, er zijn sinds een paar jaar veel bonificatiesecondes te vinden op de bergen of aan de finish. Door dat weer te schrappen, waardoor de klassementsmannen misschien niet altijd van voren willen zitten? Ja, ik denk dat je gewoon moet kijken naar de etappes. Dat is natuurlijk, denk ik, het belangrijkste. Je hebt ook misschien hoopt nog op een aantal waaieretappes. Die zijn er ook niet echt van gekomen natuurlijk. Absoluut. En die heb je ook nog een paar keer gehad in het verleden. Dat je al in België al een geweldig slagveld had. Dat miste je nu ook een klein beetje. Dus die heroïek ontbrak wel een beetje. Maar uiteindelijk natuurlijk wel... Het gaat over de aantrekkelijkheid van de wielersport. En misschien dat de UCI of de ASO... maar ik denk de UCI daar best wel over na kan denken. Hoe je die concentratie ook binnen die ploegen... een aantal klassementsploegen van goede renners... is natuurlijk heel groot geworden. Dus die trekken ook nog eens een keer goede klassementsrenners aan. Dus Wilco Kelderman bij Visma, die kiest daarvoor. Dat betekent dat hij geen klassement meer gaat rijden. Dat heeft UAE natuurlijk dit jaar ook in sterke mate gedaan... met Ayuso, met Almeida. Dat zijn jongens, het zijn geweldige renners. Dus die wil je eigenlijk over de ploegen verspreiden. Nou ja, waarom zou je niet wat meer à la NBA gaan nadenken... over dat je met een ander systeem gaat werken... met renners die bepaalde punten hebben, zodat het aantrekkelijker wordt. Kijk naar de Champions League voetbal. Dat is toch je een beetje je tourploeg samenstelt zoals je ook in je tourpoeltje samenstelt. Nee, ik vind dat eigenlijk wel een heel goed idee. Volgens mij krijg je dan wel meer aantrekkelijke koersen. Een iets te naïeve visie, want het geld bepaalt toch. Dus als jij even heel veel geld kan rijden... Met de Champions League is er ook geen reet meer aan. Met Manchester City en met Real Madrid. Kunnen we nu al opschrijven voor de halve finale van volgend jaar. Zeker, maar goed, tegelijkertijd wordt het nu veel groter. Dus ze gaan nu een iets ander systeem doen dat er meer teams kunnen meedoen. Nog meer gedrocht. Maar even het idee van John dat je zegt... we doen het zoals in Amerika en we gaan toch gewoon meer regels maken. Veel professioneler vind ik dat. Want het gaat uiteindelijk om de aantrekkingskracht van de sport. Ja, leuk idee. Ik weet niet hoe dat in de praktijk moet gaan. Want dan heb je echt heel veel sponsoren met veel geld nodig. En ik denk dat er niet gestaat. Verandert er nooit iets, Koen. Omdat het een super conservatief wereldje is. En absoluut. Dus is die sport steeds minder aantrekkelijk voor jongeren natuurlijk ook. Want die kijken niet meer hoor naar die etappes waar wij nog onderuitgezakt liggen. Dat komt vooral door doping verleden van de sport, waardoor heel veel mensen... We gaan eens kijken of hoeveel mensen naar het wielrennen bij de Olympische Spelen gaan kijken. We gaan de volgende onderwerpje doen, want liggen er voor Nederland daar kansen? Laten we wat dingen doornemen. Koen, we beginnen met de tijdrit bij de mannen, Daan Holen. Ja. Mogen wij als buitenstaander zeggen, we rekenen niet op een medaille vandaag? Ja, ik denk niet dat hij inderdaad topfavoriet is voor een medaille. Hij rijdt bij mij in de ploeg. En ik heb heel veel tijd met hem doorgebracht in de windtunnel. En op de baan om hem zo aerodynamisch mogelijk te maken. Met hem ook een nieuw pak voor de ploeg ontwikkeld. Daar rijdt hij dan natuurlijk niet mee tijdens de Olympische Spelen. Maar wel ja, echt een renner die daar echt mee bezig is. Die zich volledig kan focussen op zo'n tijdrit. En ik denk wel dat hij echt boven zichzelf uit gaat kunnen stijgen. Hoe leeft de Olympische titel in het peloton, zeg maar? Wordt dat zowel tijd als de wegwedstrijd? Ja, dat leeft wel. Ja, het is natuurlijk niet dat je, net zoals als je wereldkampioen wordt, zo'n mooie regenboogtrui krijgt. Maar ja, het is wel iets dat telt. Renners die zijn daar zeker mee bezig. Ik denk niet dat het echt zo'n vierjarige cyclus is, zoals je bij vele andere sporten hebt. Maar dit jaar telt het wel. Maar Pogacar die zegt bijvoorbeeld, ik wil heel graag wereldkampioen worden en slaat de Spelen nu over. Ja. Zegt dat ook iets over de status van de Spelen in het peloton? Ja, ik denk het wel. Het is ook wel WK is belangrijker, ook in een Olympisch jaar. Ja. Voor veel renners wel. Het is natuurlijk ja, als sporter. Want uiteindelijk ben je natuurlijk in je eigen land vooral ook echt een held als je een Olympische medaille haalt. Zeker als het goud is. En dat telt gewoon voor die sporters ook. Maar in het wielrennen zelf, ja, zo'n wereldkampioenstrijd, dat is wel belangrijker. Truiencultuur. Omdat die ook iets meer oplevert waarschijnlijk financieel, of niet? Ja, nou ja, goed, het is natuurlijk ook met de sponsoren en zo is het de Olympische Spelen vrij lastig. En, maar Van der Poel denk ik dat nu toch liever die wil juist dit jaar Olympisch doorbreken. Kampioen dan wereldkampioen. Ja, eerst nog even de tijdrit bij de vrouwen. Vollering en Van Dijk, Jong. Ja, Ellen van Dijk zou natuurlijk een wereldverhaal zijn. Ja. Vertel eens, want er zijn ook mensen die zeggen, kan het nou gebroken enkel Olympische Spelen? Ja, ik ben ook heel benieuwd. Hoe leuk ook voor haar, maar... Ja, maar ja, goed, zij heeft wel meer bijzondere dingen gedaan in haar leven. Kan, denk ik, behoorlijk wat pijn lijden. En is teruggekomen op een vrij sensationele manier. Hè? Meteen op een hoog niveau weer nadat ze zwanger was geweest. Ja, hij heeft nu pech, maar ja, ik sluit bij haar niks uit. Dus ik weet niet of dit parcours iets te zwaar voor haar is. Dat weet ik niet, Koen. Wat denk jij? Nee, volgens mij staat ze daar straks echt heel goed aan de start. Ja. Ze is er zo mee bezig. Eigenlijk al vanaf het moment dat ze zwanger werd, is ze dit al in haar hoofd. Het is wel echt goed bezig. Dus, En een weekend later, dan is het de beurt aan Mathieu van der Poel. Het parcours van de wegrit, zeggen we allemaal vooraf, eigenlijk al weken, past hem perfect. En dus reist hij ook met vertrouwen naar Parijs, zei hij gisteren naar de Tour. Ik voel me eigenlijk goed. Ik heb niet het gevoel dat ik echt kapot ben gegaan deze Tour. Dus valt ons open. Wat ga je nou doen? Hoe ga je die laatste puntjes op de i zetten richting die Olympische wegwedstrijd? Ja, ik denk vooral bezig blijven, gezond blijven. En nog een paar intensieve dagen inplannen. Een beetje een kopie van vorig jaar naar de WK toe. En Koen, als je naar het parcours kijkt, vind je Van der Poel dan ook echt de favoriet voor de gouden medaille? Ja, dat denk ik wel. Zeker zijn type renner. En hij is daar volgens mij het beste in. Dus dan zie ik hem wel echt als favoriet. Het wordt een hele lastige koers. Natuurlijk met hele kleine ploegen. Dus, ja, drie man, hè? Drie man. Heel klein peloton ook. Dus ook dat is natuurlijk heel moeilijk te controleren. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar of dat gaat lukken. En of ze echt de tactiek die ze willen, of dat ook gaat lukken om dat uit te voeren. Mm-hmm. Dus ik denk dat daar misschien de grootste valkuil ligt. Vind je dat leuk, Robert, dat die ploegen wat kleiner zijn? Ja, het is zijn we niet van wielen van station, denk ik. Kleine ploegen, geen oortjes in de weg. Gewoon, ja, het is jouw... Koersen. Gewoon koersen, jongens. Nou, ik denk zeker dat het gewoon tot meer verrassingen leidt. Er gaat geen team domineren zoals we het in de Tour hebben. Dat kan niet met drie man, dat is onmogelijk. Dus, en is dat gunstig voor Van der Poel? Nou, ik wil nog één ding zeggen. Ik vind het juist heel mooi. Kijk, Mathieu van der Poel maakt zo'n wegwedstrijd dus groot. Als een renner van zijn kaliber dat wint, is dat voor de sport ook heel mooi. Ja. Zoals bijvoorbeeld Novak Djokovic heeft nog één droom. Ik moet goud winnen bij de Olympische Spelen. Dat maakt de tennis wel weer interessant. Als mensen denken, ja jongens, de groeten. Ja, want ik denk echt dat die status, ja. Zeker ook bij het wielrennen. Ik weet nog, in 1996 was de eerste keer dat de profs mee mochten doen. Ja. En 2000 was ik in Sydney en toen kwam ik Erik Dekker tegen. Ik ook, ja. En die was toen natuurlijk een gevierd prof. Die had net drie etappes gewonnen in de Tour, volgens mij. En die zei, ben je hier ook op vakantie? Dus die was eigenlijk een beetje zo van, dat waren dan de spelen voor hem. Maar die van Moers dacht er anders over. Hè? Ja, die dacht natuurlijk bij de vrouw al heel anders. Ja. Maar nu zie je dat het echt wel groot is. En ik denk dat die ploegen, die zijn officieel met drie. Ja. Maar het blijft natuurlijk wielrennen. Ja, natuurlijk. Ja, het zijn ook teamgenoten van elkaar. Allerlei zakelijke belangen. Wie rijdt er volgend jaar bij wie in de ploeg? Zeker. Maar ik denk dat wel vriendschapjes. Maar ik denk dat Van der Poel inderdaad gewoon. En ik vond het ook wel grappig dat hij die Olympische missie heeft. Want hij weet ook van, en de Tour de France ga ik niet winnen. Nee. Dus ik moet iets anders. Hij heeft al heel veel gewonnen, maar dit niet. Ik vind het wel mooi dat hij dat tot zijn grote missie maakt. Koen, ik wil even een naam noemen die jij ook goed kent. Mats Pedersen. Ja. Ja. Ja, die is er klaar voor, hè? Die is er ook klaar voor, want die is uit de Tour gegaan. Ja, klopt. Maar dat is niet zodanig dat zijn voorbereiding verder ernstig in de weg zit? Nee, hij is na die val waar hij zijn schouder bij blesseerde. Het was niet gebroken, maar het was wel echt behoorlijke blessure eraan. En ik kon gewoon niet sprinten. En als sprinter dan in de Tour blijven als je niet kunt sprinten, is niet heel handig. Dus vooral ook eigenlijk met het oog op toch gewoon herstellen en precies voorbereiden richting de Olympische Spelen is hij naar huis gegaan. En ik heb gisteren nog een rondje met hem gefietst. Dus hij is er klaar voor. Hè? Dat is een meer dan serieus concurrent ook, hè, ja. Denk ik. Ja. John, weet je dat we gaan mountainbiken het weekend? Ja. Ja? Ja. Kunnen we daar een medaille bij halen? Dat heb ik nog niet verkend. Nee, los daarvan. Maar denk je dat we de vrouwen een medaille kunnen halen? Ja, zeker. Puk Pieters is natuurlijk wel een groot talent. Dus zij moet volgens mij afrekenen, vooral met de Française Prévost. Dat is haar grootste concurrent, denk ik. Dat zal heel spannend worden, omdat die natuurlijk voor eigen publiek rijdt. Maar dat die Puk Pieters veel kan, heeft ze op allerlei terreinen inmiddels bewezen. Dus ik ben daar heel benieuwd naar. En hoop dat zij het parcours wel verkennen. Precies. Ja. En of de plankjes liggen misschien. Nee. Ja, dat alles houden met wielrennen op de baan in ieder geval nog wel wat medailles. Die zekerheid kunnen we wel nemen, zeker. Toch? Genoeg fietsplezier ook de komende weken in Parijs. Zometeen dan gaan we eventjes de niet-Olympische sporten bespreken. Maar het is ook bijna 10:30. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws hier zit Van der Linden. Kamala Harris heeft de helft van de steun die ze nodig heeft om officieel de Amerikaanse presidentskandidaat te worden namens de Democraten. Op basis van de openbare steunbetuigingen kan ze rekenen op ongeveer een kwart van de afgevaardigden. Ze heeft meer dan 50% nodig. De officiële nominatie volgt tijdens een conventie in augustus. Het kabinet wil dat Wopke Hoekstra eurocommissaris blijft voor Nederland. Hoekstra is opnieuw voorgedragen, melden bronnen aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws. Het lijkt een pragmatische keuze van de huidige coalitie om een CDA ervoor te dragen, nu die partij niet meer meeregeert. Het dodental van een Israëlische aanval in de Gazastrook vandaag is opgelopen tot 70, melden lokale autoriteiten. Het Israëlische leger bombardeerde het oosten van de stad Khan Yunis omdat zich daar Hamas-militanten zouden schuilhouden. De wijken gelden juist als humanitaire zone. En mensen die vandaag aankwamen op Terschelling zijn gecontroleerd op drugs. De politie probeert de drugshandel op het eiland aan te pakken. En bij de controle vandaag zijn 4 minderjarigen aangehouden. Langs de lijn en omsteken. Een half uurtje sportforum nog met Koen de Kort, oud-wielrenner Robert Misset is de chefsport bij nu.nl en John Graat, chefsport van Trouw. We gaan het hebben over de Formule 1. Dat zou heel saai worden, maar we hadden dit seizoen, je bent misschien bijna al vergeten, 6 verschillende winnaars in 12 races. En gisteren kwam nummer 7 erbij. He's taking that McLaren to the top step of the podium. Oscar Piastri wins for the first time in Formula 1. It's a McLaren 1-2. Een 1-2 voor McLaren in Hongarije, Australië. Piastri won dus een eerste Grand Prix voor Lando Norris. Begin even met jou, Robert, want ik zie het stoom al bijna uit je oren komen, geloof ik. Jij vond dat niet helemaal was zoals het was, hoe het zou moeten zijn? Ik heb 2 van mijn beste verslaggevers bij nu.nl op die Formule 1 zitten. Patrick Moeken was in Hongarije, Joost Nederpelt deed de live blogs. Heel veel stukken overgeschreven. Ik denk dat we zondag de Formule 1 op zijn lelijkst hebben gezien. Niet alleen door die enorme scheldpartijen van Max Verstappen. Dat mag dan, bij coureurs mag dat dan gewoon worden gevonden. Maar dit ging, vind ik, over de grens. Als je op die manier met je eigen mensen zo communiceert tussen aanhalingstekens. Dan komen ook nog een keer die vervoerlijke stalorders bij. Die heel ongelukkig, heel klungelig werden uitgevoerd door McLaren. Een race die toch journalistiek waanzinnig interessant is. Maar je moet je afvragen of je dit op zo'n manier wil. Maar even die Piastri die reed gewoon op kop. Toen gingen ze een beetje raar die bandenwissel doen, zeg maar. Ja. En toen zeiden ze, nou, dan herstellen we de orde weer. Dat is toch niet zo raar? Nee, maar hij zei, van rijd dan weer naar hem toe, weet je. Maar goed, dat gat was iets van 3-4 seconden. Maar nogmaals, als je op een gegeven moment in die race ziet, hè, omdat je daar bijna niet kon inhalen op dat parcours, ja, dan moet je ook accepteren. Bovendien zou ik denken, als ik mijn leerling was, Norris is in staat om misschien nog Verstappen te achterhalen. Ja, 6 dat punten. Snapte ik ook niet. Die kunnen je aan het eind van de rit, kunnen die wel misschien wel goud of misschien wel die eerste plaats kosten. Dus ik snap op zich dat ze iets hadden van oké, Piastri moet winnen. Want het werd zo klungelig en onhandig uitgevoerd. Uiteindelijk moesten ze hem bijna smeken door van joh, laat me nou even naar luisteren. Dat was inderdaad heel klungelig. Luister mee. Ja. And Lando, there are 5 laps to go. The way to win a championship is not by yourself. It's with the team. You're going to need Oscar and you're going to need the team. So if there's a safety car now, it's going to make this very awkward. Please do it now. Ik zou bij die wielrenoortjes ook wel mee willen luisteren, Koen. Ja, nou ja, tijdens de Tour was dat af en toe wel eens mogelijk. Maar dit soort dingen, dat wordt toch niet zo heel vaak gedaan, nee. Ja, wat vind je hiervan, Robert? Ja, ik vind die stalorders vind ik vreselijk. Ik snap op zich dat dat in die sport er misschien soms bij hoort. Maar je moet geen stalorders willen hebben om te bepalen wie de beste is. Zei ik aan het begin van deze uitzending ook. Je moet laten zien wie de sterkste. Op dat moment was Norris nummer 1. Het is maar een combinatie van factoren. Je ziet bij Verstappen zie je dus dat die voelt zich al wekenlang ongemakkelijk. Er is een machtsstrijd gaande bij Red Bull. Tussen de Verstappen-clan. Zijn vader heeft er al flink bommetjes gegooid over Horner. Die ze al een tijd kwijt willen sinds natuurlijk die hele affaire aan het begin van dit seizoen. De strategie deugt niet. Hij laat elke week blijken van dit is niet goed genoeg. Er zou een nieuwe update komen bij Red Bull. Dat valt dan eigenlijk tegen, zeg maar. Mm-hmm. Dus die auto stuit het nog steeds. Het is nog steeds niet de auto waar hij in rijdt. Hij verliest al tijdenlang snelheid. Ja, en dan komen al die scheldpartijen die misschien voor tv kijken. En misschien, ik denk dat de VIA het nog leuk vindt ook. Want de oude trash talk wil ook wel helpen. Maar het is natuurlijk gewoon, ja, ik vind dat het de fatsoensnormen overschrijdt. En je ziet ook gewoon dat hij dit soort rare, doldrieste inhaalpogingen nu gaat doen ook. Hè. Dus, ja, laten we even luisteren hoe hij toch de keer ging tegen zijn race engineer Giampiero Lambiase. Lambie, don't give me that now. You guys give me the strategy, okay? I'm trying to rescue myself. Ja, John. Veel piepjes. Ja, ja. Ja, dat vond ik wel jammer. Want weet ik nog niet precies wat hij zei. Maar ik las in de krant dat het shit-strategie en zo was. En, maar hij werd vervolgens ook weer kinderachtig, childish genoemd, hè, door Lambiase. Ik zou willen dat dat in het wielrennen of in het voetbal dat je ook wel wat meer informatie kreeg soms. Dat maakt het wel transparanter. Mm-hmm. En dit is heel transparant. Misschien iets over de schreef in dit geval, maar het is ook wel, het geeft ook al een openheid aan die sport waar je toch vaak naar zit te kijken, dat je er niet al te veel van snapt, tenminste. Ja, en nu hoor je af en toe die communicatie, wat ik wel een toevoeging vind. Zeker, maar het werkt ook iets ander licht, ook op de krachten van Verstappen. We hebben ook een soort neiging in Nederland om allemaal achter de koning aan te lopen. Je mag tegenwoordig op alle fans niet kritisch zeggen over Verstappen, want dan merk onze verslaggevers ook, krijgen ze allerlei reacties van mensen die dat niet leuk vinden. Maar je ziet hier ook een beetje een dreinend kind. Hè? Dat deed natuurlijk Hamilton ook heel vaak. Hè? Klagen over die woordraad, dat allemaal niks was en shit was. En het is ook een beetje een dreinend kind die het niet naar zijn zin heeft. Die ze ook dan niks vindt. Ja, maar en allemaal, is toch een signaal. Hij is toch nooit anders geweest. Hij is gewoon een winnaar. En als hij stond zagrijnig als het niet gaat. En als het niet goed gaat. En dat is hij altijd geweest. Volgens mij ook naar de media toe. Zeker, maar dat wil niet zeggen. Als je verkeerd schreef, dan was het al fout. Maar dat wil niet zeggen dat je een heel vervelende winnaar, John. Nou ja, soms. Ja, ik denk dat Lance Armstrong hadden we het net over. Dat was natuurlijk ook een winnaar. Even los van wat hij allemaal geflikt heeft. Maar die man was meedogenloos. En ik denk dat Max in bepaalde opzichten ook echt een totale winnaar is. Ja, en dat zijn vaak toch mensen die dan figuurlijk over lijken gaan soms. En die zijn er niet om vriendschappelijke verhoudingen te houden op dat moment. Die vindt gewoon iets en dat flapt hij eruit. En dat gaat weinig chic. Dat wel. Maar het lijkt wel tot een wielerploeg. Want het is natuurlijk in de maatschappij is er ontzettend veel gepraat over andere omgangsnormen. En dat het allemaal echt wel iets anders kon dan wat we jarenlang gewend waren. Ja. Merk je daar in de topsport iets van? In hoe feedback gegeven wordt bijvoorbeeld? Het is wel de intentie om dat op een andere manier te doen. Maar ja, vaak in het heet van de strijd gaat dat niet zo. Denk ik dat je het voornamelijk echt als het in een sprint of zo gaat. Er gaat iets mis. Iedereen zit heel hoog in de adrenaline. Het al 2,5 week bij zo'n spreken in de Tour de France, iedereen zit op de limiet. Ja, dan vallen er wel eens behoorlijk harde woorden. Mm-hmm. Maar meestal is het toch wel een beetje het idee dat er dan iemand bij is die ze probeert eventjes de heethoofden te kalmeren. Mm-hmm. En eventjes gewoon 10 minuten te laten nadenken om er dan over te beginnen. En komen jullie dan nog vaak terug op zo'n incident? Dat je zegt van nou, het ging net heel, maar ja. Goed, sorry, ik had het niet zo moeten zeggen. Ja, absoluut. Het moet in ieder geval altijd uitgesproken worden. Want we komen elkaar natuurlijk zo vaak tegen. Hè. We moeten zoveel wedstrijden samen rijden. Mm-hmm. Dan is het wel van belang dat je gewoon samen door een deur kunt. Ja, en is dat de theorie of is dat ook wel echt de praktijk? Dat is vooral de theorie, maar in de praktijk werkt dat regelmatig. Niet altijd. Er zijn altijd wel een beetje van die onderliggende dingen, zelfs binnen een ploeg met renners die toch ergens een keer in de koers een akkefietje hebben gehad met elkaar en daardoor toch niet helemaal elkaar vertrouwen en zo. Dat blijf je natuurlijk altijd wel een beetje houden. Maar gelukkig is het niet al te vaak dat het zo'n grote schelpartij dat het daartoe moet komen. Ik heb het EK voetbal gedaan en daar was het natuurlijk toch ook een beetje het verhaal bij het Nederlands elftal dat ze allemaal een beetje te lief voor elkaar blijven. En Koeman die zei daar ook tijdens het EK nog een keer iets over. Ja, wij noemden elkaar vroeger gewoon klootzak. Ja. En dat doen ze niet meer. Ze zijn dus gegaan op een andere manier met elkaar om. Tenminste deze generatie met Nederlands voetbal, Nederlands elftal. En dat mag af en toe misschien wel. Maar John, is het ook niet dat veel oudere mensen een beetje terugverlangen naar vroeger en denken, toen ging het zo, we moeten het misschien maar zo over. Want die Spaanse spelers bijvoorbeeld, die gewonnen hebben dat toernooi, die prezen die man allemaal, omdat het zo'n familiaire sfeer was en zo goed met elkaar omging. Ja, er zijn natuurlijk meerdere wegen. Maar ik zeg ook niet dat dat de weg is. Maar ik denk wel dat het in deze generatie van het Nederlands elftal iets te weinig het echte gif zit. En maar nu hebben we het over voetbal. Mag ook. Nou ja, goed, dat gif van Max Verstappen, wat wel naar boven komt. En dan inderdaad ben ik met je eens, niet een fraaie manier. Ja, dat zou misschien best wel het Nederlands elftal hebben kunnen gebruiken. Nee, Robert, als je het eventjes sporttechnisch uitzoomt bij de Formule 1. Iedere sporter die op een voetstuk staat, weet dat hij er op een gegeven moment af gaat vallen. Is dat niet aan het gebeuren bij Max Verstappen? Nou, ik denk dat nog iets te voorbarig is. Want hij heeft nog steeds een riante voorsprong. Alleen, we gaan wel een hele leuke tweede helft krijgen. Dus eerst kijken, komend weekend in Spa, hè, gaat dit door? Er zijn natuurlijk een aantal verhaallijnen hier in dit verhaal. Dus het is ook die machtsstrijd bij Red Bull. Hè. Hoe lang gaat dit nog door? Horner staat natuurlijk behoorlijk onder vuur. Hij zegt, de strategie deugt niet. Updates, mijn auto functioneert nog steeds niet. Zie je dat nu ook doorwerken in de resultaten, denk je? Dat denk ik wel, ja. Joost Nederpad had voor nu een mooi verhaal gemaakt. Heel veel graphics erbij. Zie je precies de laatste races. Zie je hoe zijn snelheid minder wordt. En dat andere mensen daar dus overheen beginnen te komen. Dus de McLaren's, Mercedes was er al een keertje dichterbij. Maar met name ook McLaren. Is gewoon sneller nu. Hè? Dus Verstappen heeft niet meer de snelste auto. Is nog wel steeds de beste coureur. Dat weten we. Dat zie je ook gewoon heel veel dingen. Hè? Alleen ja, als je niet de snelste auto hebt. Dan heb je toch wel een behoorlijke achterstand. Dat zie je ook op sommige circuits. Dat blijft zo. Als we dat gat niet kunnen dichten. Ja, dan, en daar is dus Verstappen met name heel erg bezorgd over. Hij heeft nu iets van 79 punten, dat lijkt veel. Maar als hij elke keer 54 wordt, kan het hard gaan. He, dus in die zin kan ik me ook voorstellen dat hij flink tekeer gaat. Ik zei, jongens, potverdikke me, ik heb wel heel lang moeten overcompenseren. En daarom maskeer ik eigenlijk gewoon mijn technische problemen. De updates zouden eraan komen, ze alles oplossen. Nou, dit bleek zeer ontnuchterend. Ook de updates voldeden onvoldoende. Dus we gaan de komende weken zien hoe dit verder gaat. Toch nog even, John, want ik krijg nog wel eens wat Formule 1 mensen over me heen als ik constateer dat de snelheid van de auto misschien wel belangrijker is dan de coureur die erin zit. Maar dan worden mensen heel erg boos. Maar zien we dat niet nu gewoon? Ook die auto's van die anderen die gaan sneller. Nou, dan word je derde. Ja, want die McLaren's heeft blijkbaar hebben goede updates gehad. En dan gaan ze nu in één keer een stuk sneller. In het begin van het seizoen was Ferrari volgens mij een stukje sneller. Nu, Red Bull had toen ook een hele goede periode. Dus ik denk dat dat in grote mate bepalend is. Ik ben niet een ultieme specialist, hoor. Maar dat vind ik ook altijd wel een klein beetje de makken van deze sport. Om het heel eerlijk te zeggen. Ja. Grand Prix van België, die is zondag nog. Daarna is de zomerstop. Zou dat lekker zijn voor Red Bull of... Ik houd in dat Red Bull wel eventjes tijd nodig heeft om zijn interne zaken te stellen. Met elkaar, ik denk dat, de fabrieken moeten 2 weken even helemaal dicht, toch? Ja, zeker. Maar ik denk dat met name ook die strijd rondom Horner dat nog echt wel een staartje gaat krijgen. Die druk wordt opgekomen. Kijk, iedereen zit te kijken naar Max Verstappen. En zijn vader gooit natuurlijk lekker met olie op het vuur. En Mercedes Toto Wolff die bijna kwijlend van... Oh ja, je kan me wel... volgend jaar Mercedes, ik heb wel een plekje voor je vrij, hoor, eventueel. Dus toch gaat er iets gebeuren, ja of nee. Hij heeft gezegd van ik blijf toch 25 bij Red Bull. Vooral, ik blijf bij Red Bull als ik de snelste auto heb. Nou, als hij die snelste auto niet heeft, kan dat nog steeds leiden tot een breuk misschien. Is het niet dit jaar, is het volgend jaar? Die spanning hangt er natuurlijk wel degelijk over. En dat ze in die zin wel wat bespreken hebben bij Red Bull. Ja, en blijft Sergio Perez, denk je bij Red Bull? Dat is ook bijna onhoudbaar geworden natuurlijk. Crash in de kwalificatie? Ja, crash in de kwalificatie. Kijk, en Perez heeft natuurlijk ook steun gehad. Hè. Het punt is gewoon marketingtechnisch... is de belangrijke. Mexico, een bepaald werelddeel. En de man wordt ook nog gesteund door een grote Mexicaanse zakenman Slim... die zo'n 40 miljoen meebrengt. Het zijn allemaal dingen die ook een rol spelen. Alleen 40 miljoen is voor Red Bull niet zo heel veel. Oh. Nou ja, nee, het gaat om honderden miljoenen. Dus dan is 40 miljoen misschien al bijna zakgeld voor die mensen. Maar ja, dat zijn allemaal belangen die meespelen. Waardoor hij een nieuw contract krijgt. Maar ja, als je elke keer 8e of 10e wordt, gaat dat natuurlijk heel snel voorbij. Dan is dat krediet snel op. Onze oudere jongeren, Suddenly I See van Katie Tunstall. Ook zo zin in het voetbalseizoen? Het begint heel snel, hè? Ja. Donderdag al. Ik dacht het EK, we zitten nog in de festiviteit en zo. Maar nee hoor, het clubvoetbal is alweer begonnen. Afgelopen weekend was in België al de strijd om de Supercup. Niet gevolgd. Nee. Ik vrees dat we het afgelopen weekend iets andere prioriteit hadden op de redactie. Ik moet ook bekennen dat ik het niet gezien heb. Dus de uitslag ga ik jullie niet vertellen. Maar deze week komen ook de eerste Nederlandse clubs zo weer in actie. In de voorronde van de verschillende Europa Cups. John, jij neemt natuurlijk afscheid, daar hebben we het over gehad. Als chef sport bij Trouw. Dit is een van de redenen, toch? Nou, niet dat ze nu gaan voetballen, maar... hoor, Go Ahead. Ik vind wel, het voetbal ben ik echt wel een beetje op afgeknapt, ja. Er is veel te veel voetbal. En het, maar is dit toch een voorbeeld van? Dat is dit een voorbeeld van. Het is nu nog steeds juli, toch? We gaan nu alweer overal Conference League, derde voorronde, weet ik het, Europa League. Ajax moet... Ocharm tegen Vojvodina. En als ze dat doorkomen, moeten ze tegen een of ander moeilijk ingewikkelde club uit Bulgarije of zo. Is in Bulgarije ook over Ajax inmiddels, denk ik. Op zich is Ajax keurig op het niveau gekomen waar ze de afgelopen jaar hoorden. Maar nee, het is zo uitgebreid, die agenda, de kalender van het voetbal, dat je afgestompt raakt als je dat allemaal wil gaan volgen of blijft volgen. En mensen worden overvoerd met voetbal. En daar ben ik, omdat je dat professioneel toch vindt dat ik... Ja, moet blijven volgen. Word je daar op een gegeven moment... merk ik dat ik het niet meer leuk vond. Dus, jij hetzelfde, Robert? Ik zit donderdag vrolijk in het stadion. Ik ben juist heel erg benieuwd naar het Ajax zonder Farioli. Ik heb nog steeds die nieuwsgierigheid wel. Misschien ook omdat ik een paar jaar weg ben geweest. Dat helpt dat wel, denk ik, weer om weer met een frisse blik weer terug te keren. Ik ben het wel met John eens, hoor. Dit zijn natuurlijk gewoon gedrochten. Straks ook inderdaad gewoon gigantische pools. Omdat men wil en moet naar die Europese competitie toe. Linksom of rechtsom krijgen we grotere pools. En hebben we dus inderdaad in juli al voorronde. En dat denk ook dat het voor clubs en voor trainers steeds moeilijker is te managen. Ik kan je nu op een briefje meegeven dat Go Ahead en Ajax... nou goed, Ajax zeker als die een x-aantal wedstrijden gaan spelen... dat die in november, december weer een soort vormdip krijgen. Want je kunt niet vanaf juli tot volgend jaar juli in vorm zijn. Dat gaat niet. Nu ontbreken ook nog een keer de beste spelers. Dus Is dit iets wat... Koen, zien we dit in alle sporten? Want we zijn in Europa nog altijd dat we denken... dat Omloop het Nieuwsblad heeft tegenwoordig de opening van het wielerseizoen is. Ze zijn wel 2,5 maand bezig ongeveer tegenwoordig. Hè? Ja. Dus zien we dit overal? Ja, ik denk dat we dat overal zien. Het wordt steeds belangrijker, mondialer. En dat zien we zeker in het wielrennen ook wel. Maar ook dat gevoel dat we over de grens gaan. Dat er te veel wedstrijden komen. Want dat is een beetje wat John eigenlijk zegt. We zijn die sinaasappel zo aan het uitpersen. Daar zit geen sap meer in. Ja, vooral het belang van die wedstrijden meteen al. Ik denk dat dat ook al bij het wielrennen wel is. Elke World Tour wedstrijd is gewoon belangrijk. En het begint, de eerste is begin januari. En dan tot eind oktober zijn we nog bezig daarmee. Het is natuurlijk maar, het zijn maar hele korte tijden dat er echt een beetje rust kan genomen worden. En betekent dat dat die renners ook iets over de schreef gedreven worden? En ik zeg het wat misschien wat zwaar, maar eigenlijk steeds half over hun limiet getrokken worden. Van we moeten wel. Nou, ik denk dat dat wel iets anders ligt. Omdat heel veel van die renners eigenlijk tegenwoordig vrij weinig wedstrijden rijden. En echt de kans krijgen om goed uit te rusten. Maar ik denk dat we daarmee meteen aan het volgende probleem komen. Ik denk dat het wielrennen mooier zou zijn als altijd de beste renners in de grootste wedstrijden zijn. En nu zie je dat heel vaak niet het geval. Omdat die renners zich gewoon moeten voorbereiden op één wedstrijd en dan kiezen ze er één. En dan missen we daardoor wel goede renners in een hele hoop andere wedstrijden. Ja, maar je ziet het natuurlijk ook in veel sporten. Kijk, in volleybal, waar carrières gewoon echt worden bekort. Omdat die meiden bijvoorbeeld, die spelen allemaal in topcompetities. Die spelen, en nu in de zomer moeten ze weer naar de Olympische Spelen toe. Handbal, en daarna begint de clubseizoen weer. Het is nooit meer vakantie. Nee, nooit meer, want het gaat meteen door. Ze moeten 2 dagen naar spelen. Moeten ze alweer spelen in Italië of Polen of name it. En voetbal zelf. En we klagen, iedereen klaagt. FIFA, jongens, we hebben te veel wedstrijden. Wat doen we? WK-clubs, 16 teams, jongens. Doe er ook een competitie erbij. 32 komend jaar. WK-clubs in Amerika. Waar gaat het over, jongens? Voetballers profiteren er wel financieel van. Salarissen zijn enorm de lucht ingeschoten de afgelopen 20 jaar. Er zijn wel protesten natuurlijk wel geweest. Of vakbond van internationale voetbalprofs. Of ook vanuit spelers in het volleybal bijvoorbeeld. Ja. Maar dat heeft geen enkele zin. Maar moet je dan ook niet als speler zeggen... Nou, we willen ook wel wat minder verdienen. Ik bedoel, als ik minder ga werken, dan gaat mijn salaris ook omlaag. Ja, nou ja, in het volleybal is denk ik iets anders dan in het voetbal. Maar het is natuurlijk een enorme ingewikkelde kluwe geworden. Want ook rechtenhouders, ook wij media doen er allemaal mee. We maken die wedstrijd van Ajax alweer verschrikkelijk belangrijk. We zitten er hier nu ook alweer over te hebben. Nou, hartstikke leuk voor Ajax-supporters. Maar weet je, het gaat nergens over in mijn optiek. Sportchef sport moeten blijven en gewoon niet meer over Ajax in juli moeten schrijven. Nou ja, dat moet ook steeds minder. Al een keer met Ajax, hoor. Dus maar Ajax is maar een voorbeeld. Maar je hebt je al helemaal voorbereid op die wedstrijd van donderdag. Gaat Ajax het moeilijk krijgen met Fodina? Ik denk dat Ajax het überhaupt moeilijk krijgt met ploeg op dit niveau. Ze missen ook nog een keer hun 2 beste aanvallers op dit moment. Brobbey en Bergwijn. Kijk, wat erbij komt, dat vind ik het lastig ook in voetbal. Nu hebben we in juli een wedstrijd voor Ajax. Terwijl niemand weet hoe die ploeg er in september uitziet. De transfermarkt sluit pas 1 september. Er kunnen nog allerlei dingen gebeuren. Dus het is ook een soort vorm van competitievervalsing. Ik weet nog een keer dat Kudus schoot Ajax nog 1 keer naar de Champions League. Ja, dat is Europa. Europa League, Champions League. En daarna is hij weg, weet je wel. Dus in die zin is dat ook gewoon heel lastig te managen ook. Want je weet nu niet, het elftal wat we donderdag gaan zien van Ajax kan er over een maand totaal anders uitzien. Ja. Ze moeten nog gaan verkopen bij Ajax. Want dat gaat natuurlijk niet ongemerkt als je jarenlang niet een paar jaar niet meedoet in de Champions League. Ik vind het wel weer leuk. Hè? Ik zit af en toe met mijn schuinoog even te kijken naar al die oefenwedstrijden die we ook allemaal uitzenden. Ajax Olympiakos op de Wageningse Berg wordt gewoon live uitgezonden. Ja. Daar komt het ook door natuurlijk. Ja, PSV Paderborn. Ja, precies. PSV Paderborn wordt ook uitgezonden. Dus ja, dat ga je dan krijgen. Competitievervalsing. De oplossing zou zijn minder Europese teams. En dat betekent dan dat bijvoorbeeld Ajax even een jaartje geen Europees voetbal zou spelen. Is dat dan een normale consequentie? Dat is natuurlijk onacceptabel voor die club. Want die hebben die inkomsten nodig. Dus die hebben geld nodig. En die willen Europees spelen ook. Maar die clubs nemen dus risico. Dus een soort visuele cirkel waar je in beland bent. Het zou eigenlijk alleen kunnen als alle atleten, of het nou wielrenners zijn of voetballers, zich met elkaar collectief verenigen en een keer nee zeggen. Maar dat gaat niet gebeuren. Maar dat gaat nooit gebeuren. Op het moment dat een hockeyster, maar die heeft verschoren, zegt bij Amsterdam, jongens, ik doe even 3 weken niet mee. Bekijk het even lekker. Ja. Dan valt de hockeywereld overal heen. Niet, dan denk ik, jongens, heb nou begrip voor die meid. Ja. Die heeft een heel zwaar seizoen gehad. Die zegt, jongens, die competitie, we komen toch wel bij de laatste 4. Zonder mij lukt het ook wel. En dan valt iedereen over erheen. Dan denk ik, ja jongens, maar zo verandert het ook nooit wat natuurlijk. En het spel wordt er niet, als we het hebben over voetbal, het wordt er niet aantrekkelijker op. Want we hebben het dit jaar gezien, denk ik, met het EK. In het begin van het toernooi zag je heel veel energie van kleine landen en heel spectaculaire wedstrijden. En het werd langzaam minder. Het werd langzaam minder. We gingen de blessuretijd zelfs in. De blessuretijd bedraagt 4 minuten hebben we nog heel snel. Biden trok zich afgelopen week terug voor de presidentsverkiezingen. Verstrooid en vergeetachtig. En zelf vond hij het nog best wel gaan. Maar achteraf gezien was hij misschien iets te lang doorgegaan. Dat brengt ons bij de vraag. Vroegen wij jullie welke sporter is te lang doorgegaan? Robert, jij koos voor deze tennisser. It is hard because I would love to keep playing. But I can't. Physically it's just it's too tough now. I want to play forever. I love the sport. I want to play forever. I love the sport. En toch is hij er lang door gegaan. Help ons even in de korte versie van jou, Robert. Ik ben een groot fan van Andy Murray. Echt. De man heeft een leeuwenhart. Een echt Schots leeuwenhart. Geweldige vechter. Kijk nog even terug naar die partij tegen Kokkinakis vorig jaar op de Australian Open, die bijna 6 uur duurde, waarbij hij echt met een stalen heup, hij kan bijna niet meer bewegen, maar hij brengt elke bal terug. Hij haalt het matchpoint binnen om 5:00 AM, geloof ik. Hij blijft maar vechten voor elke bal. Waanzinnige speler. Alleen, ja, helaas, hij wint niet meer. Hij kon het niet meer. En nu moet hij afscheid nemen na een zieloos potje dubbel met zijn broer, Jamie. En ik dat verdien je niet, man. Ik had je nog 1 keer op het grootste podium willen zien, maar sinds die heupoperatie, die man heeft echt heel veel gewonnen. 2-voudig Wimbledon-kampioen, 2 keer Olympisch goud gewonnen. En de laatste jaren alleen omdat hij zo gaat. En nogmaals, het is aan hem om te bepalen wanneer hij stopt. Maar ik had liever gezien dat hij was gestopt na een grootste prestatie zoals Pete Sampras. Nog 1 keer de US Open won. Een jaar nadacht en zei, jongens, nee, story ending. Of fairy tale ending, zo doe ik het. Ik wil Andy Murray niet staan afgeleiden. Daar is hij gewoon te groot voor. En dat is helaas wel gelukt. Hij is hem wel overkomen, helaas. John, jij dacht aan deze man. Ronaldo. Zoals hij al zo vaak tegenover Jan Oblak stond. Ronaldo! Oblak! Oblak houdt Slovenië in de wedstrijd. Ik kan het niet geloven dat hem dit overkomt. Cristiano Ronaldo. Ja. Te lang doorgegaan. Ja. En dat is nog geen voltooid verleden tijd trouwens. Nee, het was gewoon pijnlijk om te zien, vond ik, op het EK. En het ergste was nog dat die bondscoach hem niet eens eraf durfde te halen. En maar liet staan. En dat zag je ook dat andere spelers die eerder gewisseld werden, daar stiekem ook hun irritaties over lieten blijken. Volledig terecht, want je krijgt totale scheve verhoudingen in zo'n team. Mm-hmm. Ja, de man is een grootheid geweest in het voetbal. Hoef ik niet het uit toe te lichten, denk ik. Alle records bijna verbroken. Maar gaat vervolgens in de woestijn. Ja, wat voor reden dan ook voor tegen geld van een moordenaarsregime daar voetballen. Ja, dan ben je voor mij al een beetje klaar. En dan ook nog te lang doorgaan met het Portugese team. Het is nu echt afgelopen met Ronaldo. Is het de verantwoordelijkheid van hemzelf of van de mensen omheen om te zeggen? Nou, goed, van hemzelf, denk ik. Maar ik denk dat niemand invloed op hem heeft. Hadden hem wel kunnen helpen, die coach. Koen, jij koos een wielrenner. We horen Chris Froome over zijn zware valpartij in 2019. In cycling, you can't take anything for granted. With the big crash back in 2019, I mean, everything was perfect at that moment. I was in the shape of my life. I was ready to take on the Tour de France. And the next moment, I was in intensive care in hospital. Ja, met al die breuken, was dit eigenlijk het einde van zijn carrière voor jou? Ja. Ja, vond ik wel. Ik heb hem daar nog langs de kant zien liggen. Ik reed daar ook in die tijdrit waar hij viel bij de verkenning. En ik kwam langs en ik zag inderdaad een ambulance zo staan. En pas achteraf hoorde natuurlijk hoe ernstig dat die valpartij was. En al die breuken die hij had. En ja, ik vind het heel mooi dat hij toch terug is gekomen. Ja, hij heeft daar heel hard voor gewerkt. Hij is teruggekomen. Maar het is natuurlijk niet meer de Chris Froome van hiervoor. En ja, dat hij het leuk vindt om te fietsen, hartstikke mooi. Van mij mag hij wat dat betreft altijd doorgaan. Maar vind je het pijnlijk dan? Dat je weet van iemand die zo groot geweest is met fietsen, dat hij nu op een soort bijna naamloos daarin rondgaat? Ja, een beetje wel. Vind ik eigenlijk wel. Natuurlijk ook nog de laatste jaren van mijn carrière was ook al na 2019, na die valpartij. En zat ik bergop toch vaak in de groep bij Chris Froome. En dan is dat toch al een klein beetje pijnlijk. Want hij zou veel harder bergop moeten rijden dan ik. Nou, wat een mooie relatie. Mooier had je die kunnen vertellen. Als ik hem kan volgen, moet hij stoppen. Ja. Dank jullie wel. Fijn dat jullie hier wilden zijn bij dit laatste sportforum voor de Olympische Spelen van Parijs. Robert Misset, John Graat en Koen de Kort. De zender gaat verder het oog op morgen. Neemt het zo over vanavond, gepresenteerd door Chris Keijne. Morgenavond zijn wij er weer. Graag tot dan. Mooie avond. Tot dan. NPO Radio 1. Brainwash Zomerradio. Hoe kan muziek verborgen verhalen zichtbaar maken? Je leren de controle los te laten? Of je motiveren om in verzet te komen? In deze nieuwe editie van Brainwash Zomerradio interview ik 10 denkers en makers aan de hand van muziek. Human, Brainwash Zomerradio met Floortje Smit. Zometeen van 12 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak je favoriete iPhone 15 Pro. Nu met €317 korting. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. En check de voorwaarden. Anders grijp je mis.